The Bodyguard tijdens de Musical 10-daagse. Elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elke tweede kaart halve prijs bij Disney's AIDA. Mama, er is nog plek in mijn broodtrommel voor extra fruit. Heb je nog iets gezonds? Appeltje of zo, kiwi, passievrucht. Ja, dat zou lekker zijn, als dit echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld blauwe bessen in je yoghurt. Deze week AHA blauwe bessen 300 gram, 1 plus 1 gratis. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Het is al 9:05. Snel beginnen om 9:00, dan komt Kees Boonman. Daarna Willemijn Aerts, die pleit voor meer openheid bij de AIVD. Om 9:30 gaan wij het hebben over de BAMI-schijf. Ja, u hoort het goed. Die wordt heel populair weer. Ja, wat is er toch met die BAMI-schijf? En dan een korte cursus woede beteugelen voor ministers en andere mensen die er last van hebben. En om 10:00 dan gaan wij imposante heren gaan wij dan ontvangen. En twee lijvige boeken. Pieter en ik hebben onze echte pleures gelezen deze week. Thijs Goldschmidt komt, hij ontving de PC Hoofdprijs. En daarna Ilja Vijver, die schreef een boek, een dik boek, Alcibiades. En we hebben een gastrecensent, Bo van Houwelingen. Zometeen het huisdier dat steeds meer een luxe product dreigt te worden. Maar eerst gaan we naar de Zeeuwse Westerschelde. De Nederlandse staat die stelt chemiereus 3M aansprakelijk voor de schade die het bedrijf heeft aangericht aan de Zeeuwse Westerschelde met illegale PFAS-lozingen. Intussen is er deze week ook een grootschalig onderzoek begonnen onder de omwonenden van de 3M-fabriek in het Belgische Zwijndrecht. Uitkomsten van het onderzoek kunnen ook gaan dienen als bewijs weer tegen de chemiereus. Gaat de vervuiler dan eindelijk betalen? Daarover gaan we praten met emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eerst even naar dat Belgische onderzoek gaan bij 3M, want u bent erbij betrokken op enige wijze? Ja, bij een groot epidemiologisch onderzoek. Hè. Dus met iets zeker 10.000 mensen al ingeschreven nu. En waarschijnlijk nog meer. Ja, het gaat toch even duren ook natuurlijk. Maar er wordt heel hard al bloed geprikt. Ja. Bloed prikken en dan kijken of er veel PFAS in zit. Ja, maar niet alleen prikken. Hè. Dus niet alleen getallen, maar ook echt hele uitgebreide vragenlijsten. Van wat heb je bepaalde gezondheidsklachten die misschien gerelateerd kunnen zijn. Hè, als we dat dan gaan uitwerken aan PFAS-belasting. En er is recent ook een studie onder een veel kleinere groep, maar jongeren geweest. En daar hebben we dat toch ook al gevonden. Hè. Dus dat er echt ook effecten zijn van de mensen die een hoger PFAS-gehalte in hun bloed hebben. Dus wat dat betreft, dat is met zo'n veel groter onderzoek verwachten we dat. Wat hebben jullie al gevonden? Daar werd bijvoorbeeld aangetoond dat er echt hormonale effecten waren. Dus de jongeren die hadden een vertraging en een ontwikkeling in de puberteit. En ze hadden ook meer infectieziekten en dergelijke. En dat zijn die puberteit was wel voor mij nieuw, maar die infectieziekte is typisch iets voor de PFAS. Dat is je immuunsysteem wat wordt aangetast. U bent een PFAS-expert. Schrok u hier toch van? Ja, ik had eigenlijk 300 jongeren. Kijk, ik heb vaak mensen die komen naar me toe en één op één die zeggen, ja, ik heb dit en dat komt vast op PFAS. Maar ja, dat kan, daar zijn er vaak andere redenen. Dus je moet altijd een grote groep hebben. Dus daarom verwachten we veel van deze zo'n hele grote groep. Maar 300 jongeren, ik dacht, ben benieuwd of je daar wat kunt zien. Er zijn ook jongeren die dus nog niet zo lang zijn blootgesteld als mensen die daar ouder niet of veel langer wonen. Ja, maar toch wel. En dan zeker die verstoring in de puberteit. Ja, dat zijn toch echt allemaal dingen die je helemaal niet wilt zien eigenlijk. En dus ik vond het wel opvallend. Maar dat wordt natuurlijk het probleem om aan te tonen dat het daadwerkelijk daarvan komt. Ja, dat is natuurlijk het punt. Hè? Ja. En dan nog 3M zegt, ja, maar het is een Antwerpse haven en er zitten nog meer bedrijven en zo. Maar ja, zij zijn zo bij far de grootste vervuiler daar geweest. Ja. En nog eigenlijk, hè, want het is nog niet helemaal klaar. Maar goed, ze gaan stoppen. Ja. Maar toch. Ja, 2025 gaan ze stoppen. Hè? Ja, dat vind ik eigenlijk nog best lang duren. Ja, dat is dan nog 2 jaar veel over je heen. Ja, precies. Toch? U vergelijkt dit onderzoek met de film Dark Waters. Ja, ik weet niet of mensen zich die film nog herinneren, hè? Misschien even uitleggen. Nou ja, dat is dus een echt, vind ik ook, een goede Hollywoodfilm, maar heel realistisch. Over de advocaat die dan tegen Dupont op een gegeven moment ten strijde trekt. Terwijl die eigenlijk eerst dat soort bedrijven verdedigt. En dan ziet hij dus die effecten op een gegeven moment. En zegt, nou, het zal toch niet. En dan uiteindelijk, na een hele lange strijd, wint hij eigenlijk dus de zaak voor heel veel mensen. Die dan echt ook een vergoeding krijgen en dergelijke. Maar hij toont het aan. En via hem zijn wij ook eigenlijk op het spoor gekomen van een dergelijke fabriek, Dupont. Dat heet nu Chemours in Dordrecht. En het is een heel realistisch goede film. Als je dat ziet, dan begrijp je ook een stuk beter. Want het is toch wel een ingewikkelde materie, die PFAS, voor veel mensen. Dus ik kan hem zeer aanraden, ja. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het onderzoek en van dat proces? Wat kan er uiteindelijk voor uitkomsten uitkomen? Nou ja, kijk, het is uniek in Europa dat we met zoveel mensen zo'n studie doen. En ik denk dat wij straks veel sterker staan in gewoon de bewijslast naar 3M toe. Het is wetenschappelijk natuurlijk ook heel erg interessant om te kijken wat die stoffen echt doen. En het is voor de mensen goed, omdat je niet alleen maar een getalletje krijgt van ja, ik heb dit of ik heb dat. Maar ook van, er is een opvang, een begeleiding. Mensen kunnen terecht naar de huisarts en dergelijke. Dus ik denk wat dat betreft zijn er meerdere kanten waarom het goed is om zoiets te doen. Maar je kunt je voorstellen dat er ook op een gegeven moment een gigantische schadeclaim tevoorschijn komt. Ja. Als zoveel mensen ziek worden of hun gezondheid gecompromitteerd zien. Dat kan zeker, inderdaad. Dus, en dat zal dus, als dat er ook echt uitkomt, en dat hebben we nu al een beetje gezien met de jongerenstudie, ja, dan hebben mensen ook echt wat in handen. Maar de staat gaat 3M dus nu aansprakelijk stellen voor dat lozen van PFAS. Maar goed, dat lozen van PFAS, dat was al die tijd gewoon legaal. Ja, ik moet dus dat zeggen, vind ik dan toch eigenlijk een beetje raar. Ja, nee, ik heb daar wel een dubbel gevoel bij. Want het is natuurlijk wel prima, want dat gaat dan om garnalenvissers op de Westerschelde en dergelijke. En 3M zit natuurlijk in België. Ja, dan kun je zeggen, oké, dat hadden jullie niet mogen doen. Dus op zich heeft hij een punt. Maar ja, in Dordrecht, in Nederland, heeft de staat 30 jaar lang gezegd, gooi maar in Merwede 12.000 kilo per jaar. En daar kunnen ze zo'n claim natuurlijk niet indienen, want daar hebben ze zelf vuile handen, zeg ik dan maar. Dus de overheid heeft er aan meegewerkt, of heeft het in ieder geval gefaciliteerd? Ja, heel lang. Ja, 30 jaar, maar het is denk ik wel 40 jaar. Heel lang in Nederland, elk jaar 12.000 of meer kilo in de Merwede. En ja, bij 3M was dat natuurlijk in de Schelde. Maar ze wisten wel dat schadelijk was, toch ook? Ja, dat wisten we zeker. Maar het is wel zo, dat moet ik wel bij zeggen, dat we pas sinds 4 jaar nieuwe inzichten hebben over het immuunsysteem. Dus wij wisten dat het wel kankerverwekkende stoffen waren, maar wel op een vrij hoog niveau, zeg maar. Dus je moest wel flink blootgesteld zijn en dat er andere effecten waren. Maar dat van het immuunsysteem, dat weten we pas sinds 2020. Dus het is ook voortschrijdend inzicht? Het is wel voortschrijdend, ten dele is dat zo, ja. En vorige week werd trouwens een Vlaams gezin in het gelijk gesteld. Hè? Ja. Die hebben dus al een zaak aangespannen. Ja. 3M moest een schadevergoeding betalen. €2.000? Ja, voor het gezin. Dat is gewoon niets. Er zit wel een soort kommaatje achter van als er dan effecten zijn, dan zullen ze medische begeleiding krijgen en dergelijke. Dus er is wel wat meer. Het is heel weinig. Maar wat heel belangrijk is dat in België noemen ze ze zijn naar een speciale rechter gegaan. Dat noemen ze daar een vrederechter. Ja, een soort mediator-achtig. Ja, maar het gaat dus vooral om een soort burenruzie. Als je last hebt van je buren. Mm-hmm. En die rechter heeft gezegd, ja, de buren, dat is voor mij mensen binnen 15 kilometer van zo'n fabriek af. Mm-hmm. Nou, dat als je dat doortrekt naar Vlaanderen en Nederland en misschien verder in Europa, dan ja, nou, ik zou zeggen, ik ken er nog wel een paar dan die. Hè, er zijn natuurlijk veel van die fabrieken die overlast verzorgen. Maar allemaal slechte buren. Maar op grond waarvan kregen ze dan die €2.000? Nou ja, omdat de rechter heeft gezegd, ja, dit is niet dat je een beetje boven de norm zit. Het is niet klein, maar die mensen hadden heel veel PFAS. Meer dan 100 keer boven. Hè. Ja, wij hebben daar zelf gemeten en het was echt tot 160 keer boven de norm. En dat is echt extreem. En was dat een gezin dat daar vlakbij woonde? Of was dat misschien? Nee, zij wonen vlakbij. Zijn er natuurlijk ook mensen die daar werken in die fabriek? Hoeveel PFAS hebben die niet in hun buurt? Ja, nou ja, we hebben getallen via die advocaat Robert Billet uit Amerika dus gekregen, waar we het net over hadden, tot 11.000 hè, in Dordrecht ook. Maar wij kennen die mensen niet. Wij hebben alleen die getallen. Hè, en dat wordt toch wat afgeschermd. Je vraagt je af wat daarmee gebeurt. Want daar kun je echt zorgen over maken natuurlijk. Hè. Dat is nog een keer 10 keer zo hoog. Nou ja, er zijn natuurlijk ook vissers die al heel lang niet meer hun beroep uit kunnen oefenen. Ja. Omdat er wordt gezegd, de vis die jullie uit die Westerschelde halen, die is gewoon gevaarlijk om te eten. Ja, groente is ook, lamsoor. Lamsoren, inderdaad. Ja, de hele Westerschelde is gewoon ontzettend vervuild. En niet eens alleen met PFAS, maar ook nog een keer met brandvertragende stoffen en met metalen. En, ja. En wat nou het gekke is, dat destijds had je die hele discussie rondom die Hedwiggepolder. Ja. Die is uiteindelijk onder water gezet. Ja. Allemaal PFAS-water. Ja, dat klopt. Dat wordt gewoon een stukje Westerschelde. Ja. Dat klopt. Ja, het is wel. Dus dan heb je een soort natuur tussen aanhalingstekens gebied gecreëerd. Ja, maar dat is gewoon onzin. Het is de natuur, hè, ter compensatie van de Antwerpse haven. Ja. Ik zou zeggen, stop met lozen in de Antwerpse haven. Dan heb je helemaal niet nodig. Hè, maar ja. Het is een soort giftige natuur, hebben ze dus daarvoor teruggekregen. Ja, ik vond dat onzinnig. Wat ik me afvraag, hè, want ze zeggen dan, oké, we gaan stoppen met die PFAS. Dan komt er een andere stof voor terug, waar we nog niet van weten hoe giftig het precies is. Ja, ja. Dit was voortschrijdend inzicht. Ja. Je kunt erop wachten dat bij de volgende stof er uiteindelijk dan over 20 jaar ook wordt aangetoond dat het niet zo gezond was. Nou ja, hoe voorkom je dat nou? Ja. Dat je voordat het inzicht er is al... Ja. Wat meer veiligheid creëert. Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig, maar ik ben er mijn hele leven al mee bezig. Van net als medicijnen die vooraf worden getest, voordat ze op de markt komen op bijwerkingen en van alles en nog wat, zul je ook, wat ik noem dan bulkchemicaliën, zoals deze stoffen, ook eerst moeten testen. Voor je ze in het water loost. Voordat je ze überhaupt gaat maken en produceren. En dat lijkt zo eenvoudig, maar het gebeurt steeds maar niet. Waarom is dat zo ingewikkeld? Nou ja, er is een enorme lobby van de industrie. Die vindt dat het zo, hè, ook wel zonder kan, of dat je eerst heel lang moet onderzoeken en al die tijd wordt er dan geproduceerd. Dus dat is gewoon, het is een spel tussen de industrie, een zware lobby, en de overheid. Want er zijn nu initiatieven. Ik had wel goede verwachtingen van de Green Deal, moet ik zeggen. Al zag ik afgelopen week dat Timmermans toch ook het een beetje benauwd begint te krijgen. Maar daar staan op zich wel dat soort dingen in. En als dat gebeurt, maar dan moet het ook nog internationaal en wereldwijd, hè, want die stoffen gaan over de hele wereld. Ja, pas dan kun je zeggen, oké, dan zijn we er vanaf. Want er gebeurt precies wat je net zei. Van ja, de een verboden en dan de volgende. En na 10 jaar zitten we weer over een andere te praten. Dus het gaat uiteindelijk over geld. Ja, het gaat inderdaad altijd over meneer veel geld. Meneer De Boer, u bent hier eigenlijk uw halve leven al mee bezig, hè? Ja, zeker. Ja, ja, meer dan. Ja, ja, meer dan. Ja. Nou ja, hele leven leek me wat overdreven. Maar hoe ziet u dan, laten we zeggen, wat er nu gebeurt? Ja. Hoe ziet u dat dan? Nou ja, is dat belangrijk? Het is voor mij dus een zoveelste geval. Want we hebben inderdaad, ik heb al die gevallen soort doorlopen. En daarom, ik pleit ontzettend voor dat gewoon niet 1 of 2 van die stoffen verboden worden, maar een hele groep. Maar wel vooral eigenlijk, en wat veel belangrijker is, wat ik net zei, vooraf testen. En, dan, en daar moeten we echt met z'n allen heen. Maar is dit belangrijk wat er nu is gebeurd? Die Nederlandse staat en die rechtszaak? Nou ja, van de Nederlandse staat. Ik vind dus dat onderzoek wat we nu gaan doen. En als dat weer helpt om het aan te tonen. Ja, dat geeft denk ik wel veel kracht aan die hele zaak. Dat hoop ik dan. Ja. Jacob De Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie, over het onderzoek naar de gevolgen van wonen naast 3M en de rechtszaken tegen dat bedrijf. Nou, u bent hier vast niet voor de laatste keer geweest. Ja. De dierenarts die dreigt onbetaalbaar te worden. Dierenklinieken worden op grote schaal overgenomen door buitenlandse ketens. Inmiddels is 1/3 van de ruim 1200 huisdierenklinieken in buitenlandse handen. En dat leidt tot hogere tarieven die kunnen oplopen tot het viervoudige van eerdere bedragen. Bij ons is Martijntje van der Veer. Goedemorgen. Goedemorgen. Dierenarts bij dierenkliniek Den Dolder. Ja, stijgende kosten. Klagen mensen bij u daar ook over? Bij mij valt het mee, want ik spreek ook vanuit mezelf. Maar ik ben ruim 20 jaar onafhankelijk dierenarts. En ik wil dat ook heel graag blijven, want ik vind deze ontwikkeling heel zorgelijk. Er komen investeerders in onze branche. En die kop in de krant, huisdier wordt een luxe product. Ik denk dat heel veel mensen daarvan schrikken. Want als je kijkt hoe belangrijk een huisdier is voor mensen, in het dagelijks leven. Denk ik dat ook niet hoeft. Maar, Bent u trouwens benaderd? Ja, ooit wel. En wat wordt er dan gezegd door zo'n buitenlandse keten? Wij zijn vrij vroeg, ik denk nu zo'n 5 jaar geleden, daarvoor benaderd. En het wordt natuurlijk heel mooi neergezet. Van goh, want ja, je komt van een opleiding af. In mijn tijd werd er niks gedaan aan bedrijfsvoering. Je doet je studie en je denkt, je bent trots. Je gaat de markt op. Natuurlijk landbouwhuisdieren. Je neemt een auto met laden erin. En je voelt je een soort dokter Vlimmen. En ga je bedrijf beginnen. En ik heb dat samen met mijn echtgenoot. En we zijn een heel traject doorgegaan. Natuurlijk met personeel, met inkoop. Hoe doe je een goede bedrijfsvoering? Mm-hmm. Dat zijn we door schade en schande wijs geworden. Maar die investeerders, die weten natuurlijk hoe je, ja, hoe je winst kan maken, allerlei dingen. Wat stellen ze dan voor? Nou, ze stellen je voor om je praktijk over te nemen. En ook alle zorgen en met name personeel, je bedrijfsvoering, je inkoop. Je kan goedkoper aan producten komen. Ze gaan alles voor je regelen. Ja, jij hoeft alleen nog maar het werk te doen. Precies. Maar het vervelende wat ik denk, wat er uiteindelijk achteraan komt, is dat je natuurlijk moet gaan handelen. Dat je targets moet gaan halen. Dat gebeurt natuurlijk ook al. En dat je als dierenarts, ja, dat jij gewoon ingezet wordt voor hun. En dat zie je nu dus ook gebeuren, dat die prijzen omhoog gaan. Hoe kan dat? Hoe kan het dat er ineens buitenlandse investeerders geld ruiken op de Nederlandse dierenartsmarkt? Nou, ze zijn er opeens op gefocust. Het is net als bij andere branches dat ze iets ontdekken. En er is geld te verdienen. Huh? Ja, er is zeker. Ik denk het wel. Maar ik vind het erge dat. Weet je, ik zeg altijd in de praktijk: je kan meerdere pakketten aanbieden als een huisdiereigenaar komt. Je kan zeggen: joh, we trekken alle lades open. We doen alle onderzoeken van röntgenfoto's tot bloedonderzoek. Maar je kan ook zeggen: joh, we doen een tussendingetje. We doen misschien één onderzoek. Of we zeggen: van nou, weet je, we starten een bepaalde behandeling en we gaan kijken of het werkt. En daar hangen natuurlijk allemaal verschillende prijskaartjes aan. En tegenwoordig kan er ongelooflijk veel, want je kan CT-scans. Toen ik afstudeerde, was dat er nog niet. Maar ja, een CT-scan is gauw al €1000. En het gaat over dat huisdier, wat voor mensen belangrijk is. Dus er zit ook een emotionele component in. Je wil het beste voor Poekie. Ja. En als dan de dierenarts ook zegt, nou, we kunnen Poekie nog wel 5 jaar laten leven, dan ben je geneigd dat te doen, ook al kan je het eigenlijk niet betalen. Nee, en ik denk vanuit mijn vak, want ik vind dat ik een heel mooi vak heb. En ik denk, dieren zijn ook nog steeds altijd dieren, weet je. Want het wordt ook gezegd, het dier is onderdeel van het gezin. Nou, dat is vaak ook zo. Heel veel mensen vinden hun hond leuker dan hun partner, zeg maar. Weet je wel, dus die hebben daar meer een band mee. Maar ik denk wel, je moet kijken van, ook eerlijke diergeneeskunde, van, wordt een dier beter of niet? En wat kan je verwachten? Want je kan natuurlijk tot het gaatje gaan diagnostiseren, maar als er uiteindelijk uitkomt dat dat dier niet beter gaat worden, vind ik dat je mensen ook een keuze moet laten van, joh, ga je dat hele traject in van die dure onderzoeken? Of zeg je van, nou, het kan ook zijn dat er dus uitkomt dat hij niet beter gaat worden. En dus we doen en dat is een spuitje. Dat kan een spuitje zijn, maar soms is het ook zo. Weet je, als een dier, nou ja, ik zeg maar wat, een tumor heeft. Tegenwoordig kun je chemo doen. Weten bij mensen hoe vervelend chemo kan zijn. Ik denk dat je soms ook een huisdier kan behoeden voor een lijdensweg. En dat je mensen daar ook een beetje moet begeleiden. Van joh, wat is het verwachting? Maar dat financiën daar niet een rol in mogen spelen. Nee. En wat die buitenlandse investeerders doen, die dan eigenlijk je praktijk over willen nemen, is dat zij dus wel willen dat je alles uit de kast trekt. Ja, zeker, want je moet targets gaan halen. Dat gaat gebeuren. Dus dat betekent dat je niet meer op je eigen manier eigenlijk kan doen? Nee, dus dat je eigenlijk zoveel mogelijk onderzoeken moet aanbieden en eigenlijk moet verkopen. En ja, en dat vind ik, nou ja, dat gaat me heel erg. Ik bedoel, ja, ik ben in hart en nieren. Ik vind het een prachtig vak. En ik vind het ook heel erg dat we als dierenarts vaak in de media ook zo neergezet worden. Want ik denk dat heel veel dierenartsen dat niet zo doen. Maar met de komst van deze investeerders, ja, ik pleit gewoon voor dat veel van mijn collega's, mensen die nu ook de opleiding doen, dat er gewoon types worden aangenomen die vanuit zichzelf ondernemend zijn en die vrijheid kunnen houden. Want ik maar heeft me daar u dat zelf gezien? Om. Dat mensen werden verleid om meer geld te investeren dan eigenlijk verstandig was in hun huisdier? Ja, ja. Hoe gaat het? Noemen ze een voorbeeld? Merk je als mensen doorverwezen worden naar klinieken waar van alles kan. En dat ik wel eens denk van ja, de mensen weten dan achteraf, want dan komen ze weer terug bij ons, zeg maar. Weet je, ik moet iets doorverwijzen. En dan zeg ik ook altijd tegen mensen, vraag wat eruit gaat komen. Want je mag ook nee zeggen als je dat niet wil. Want het kan zijn dat eruit komt dat de kat of hond gewoon niet beter gaat worden. Maar dat kan je van tevoren ook al een beetje inschatten met het onderzoek wat je gaat doen. En dan denk ik altijd als eigenaar, mag je gewoon ook zeggen van ja, maar dat ga ik niet doen. En soms is een dier daar ook helemaal niet bij gebaat. Dat je die hele onderzoekstrajecten ingaat. Maar soms komen er ook kinderen bij kijken. Dan moet je dus waar je kinderen bij zijn zeggen, het hondje gaat dood, want mama heeft dat geld er niet voor over. Ja, maar of het dan het geld is. Maar misschien wordt het dier zeg maar niet beter op dat moment. Maar ik denk ook voor kinderen, juist een moment. Ik pleit er ook voor als dieren ziek zijn, tegen ouders te zeggen, joh, ga dat traject in dat een dier ook niet beter wordt en dat een dier overlijdt. Want ja, iedereen gaat dood. Ja. Weet je wel, die hele wereld die wordt dus vercommercialiseerd. Tenminste, een groot deel. Ik las ook in een collega van u. Die zei, nou, ik vind het eigenlijk heerlijk. Ik heb niet meer al die romslomp. Ik hoef niet meer al die weekenddiensten te draaien. En mijn leven is er een stuk op vooruit gegaan. Dat snap ik. Maar ik denk wel dat diegene ook uiteindelijk te maken gaat krijgen. En dat geldt ook voor de verzekeraars die in onze branche komen. Dat iedereen zegt van ja, als je niet kan betalen, dan moet je je huisdier verzekeren. Nou, dat zijn vrij dure premies. Ik zeg ook wel eens tegen mensen, joh, hou dat gewoon apart. Weet je wel, geef je het uit, dan heb je het nodig gehad. Maar anders heb je het gewoon nog zelf. Maar uiteindelijk gaan verzekeraars, dat zie je ook in de gezondheidszorg, dat zie je bij tandartsen, gaan verzekeraars gewoon bepalen hoe wij moeten gaan dokteren. Hoe wij moeten handelen. En ik vind het een hele ongezonde situatie voor ons vak. En ik maak me er echt ook zorgen om. En ja, ik roep alle collega's op, maar ook jonge dierenartsen die ook de opleiding, mensen bij aannamebeleid, want er zijn natuurlijk heel veel mensen aangenomen ooit met hoge cijfers, want zo gaat dat tegenwoordig bij de universiteiten. Maar neem gewoon mensen aan, ja, die voor het vak gaan. Ik weet niet of je kunt zeggen dat een collega die wel in zee gaat met deze investeerder, of die dan niet meer voor zijn vak gaat. Ook wel, maar ik denk, er komen gewoon belangen in. Ja. En natuurlijk moet je gezonde praktijk hebben, heb ik ook. Weet je, je moet wel zorgen dat je alles kan financieren en dingen. Mm. Maar ja, het feit dat daar iets tussen gaat zitten, dat er geld geroken wordt, gaat over de rug van de dierenarts, gaat over de rug van de eigenaar en over de rug van het dier, denk ik. Het gaat ook over de humanisering van het dier. Het dier is niet meer een dier. Het dier is een volwaardig gezinsgenoot geworden. Ja. En daardoor ga je er ook meer in investeren. Ja, en het kromme vind ik, als je het vergelijkt met hoeveel dieren er per dag geslacht worden en de andere kant van de landbouwhuisdieren, vind ik dat soms wel eens heel moeilijk. Some animals are more equal than others. Ja. Dank. Ja, Martijntje van de Veer van Dierenkliniek Den Dolder. Dankjewel voor je komst en voor je verhaal. Het ging dus over de massale overname van huisdierklinieken door buitenlandse investeerders. En na het nieuws zijn we terug om 9:00 en beginnen we natuurlijk met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. Volgens tv-kok Yvette van Boven moet de paardenbloem de nationale bloem worden. Haar paardenbloempizza bewijst dat de bloem niet alleen mooi, echt heel lekker, hè? Ja. Maar ook bijzonder smakelijk is. Vergeet niet je definitieve stem uit te brengen op nationalebloem.nl. Verder. Wielrennen, dat gaat altijd om de trui. Blijkt oud-wereldkampioen wielrennen Tineke Fopma ook fervent vogelaar? En horen we veenmollen in de Venolijn. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl.

Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend, zoals altijd op zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Daarna komt Willemijn Aerts. Zij pleit voor meer openheid bij de AIVD. Dat komt niet natuurlijk voor een geheime dienst, maar ze zouden wel eens wat opener mogen zijn over hun geheime werk. Rond 9:30 de vraag- en aanboddynamiek die de BAMI-schijf schaarser heeft gemaakt en dus ook populairder en geliefder. En een korte cursus woede beteugelen voor ministers en andere mensen die het nodig hebben. Maar allereerst dus de politiek. Ja, Kees, ik begreep dat je het wil hebben over een AIVD-rapport. Ja, en wat is dat voor rapport en wat heeft het met de politiek te maken? Ja, dat is een rapport wat deze week uitkwam. En dat gaat over anti-institutioneel extremisme in Nederland. En dat is een ingewikkelde titel. Maar het gaat eigenlijk over de steeds giftig wordende politieke atmosfeer. En dat heeft alles te maken met waar het nieuws de afgelopen dagen ook veel over gaat. Over pesten van vooral politici en ook bedreigingen. Pesten is er daar aan toe, bedreiging is een ander verhaal. En daar begin ik toch eerst even met de discussie over Sigrid Kaag. Ja. Zondag in een uitzending zit van Twan Huis. Het lijkt alsof de uitzending al geweest is. Morgen een college tour. Ja. Of college tour, ja. En qua publiciteitscampagne voor het programma is dat nu al een groot succes. Maar wat daar aan de orde is gekomen, dat is ook niet nieuw. Dat heeft iedereen kunnen zien, horen en lezen. Dat de kinderen van Sigrid Kaag zich zorgen maken over al die bedreigingen die zij krijgt. En zij is natuurlijk niet de enige, hè? Want terecht wordt ook Wilders genoemd, die dan door extremisten in de islamitische wereld wordt bedreigd. En dat is al jaren aan de gang. Maar van Sigrid Kaag is toch, we hebben het hier best wel vaker over gehad, is bijna een geval apart, want de agressie richting haar is, vind ik zelf, extreem. En alles wat ook aan woorden daarin voorkomt qua het bedreigen, komt ook voor in dat rapport van de AIVD. En daar kom ik zo op. Het opvallende is dat ik ook een beetje gevoel heb rondom Kaag. Even los van publicitair, leuk voor het programma. Gevoelig en pijnlijk dat je kinderen vinden, hou op met politiek. En dan kan je heel simpel zeggen, dit is het begin van niet blijven in de politiek voor Sigrid Kaag. Maar het gaat mij vooral ook een beetje om de krokodillentranen in de politiek. Die er is, wat erg en zo. En moeten we niet doen. Maar je kan ook gewoon kijken waar het begonnen is. Hè? En in dat rapport van de AIVD hebben de onderzoekers het over aanjagen en aanjagers. Hè? Er begint iemand mee en er beginnen personen, organisaties mee met kwaadspreken. Mensen die dan een term als heks introduceren. Precies. Nou, en het was een van de vicevoorzitters van de Tweede Kamer en Kamerlid van de PVV, Martin Bosma. Ik herinner het me goed. Ik heb het hier ook regelmatig aangehaald. Die zei ook over Sigrid Kaag, het begint met een H en het eindigt met een S. En dat beeld is, Kaag is een heks, is opgenomen in beelden. Dat kon je allemaal op Twitter zien. De Kaag-elite. Gewoon een column van Marianne Zwageman in de Telegraaf. De uittocht van de Kaag-elite is begonnen. Dat begrip elite Die kwaadaardige elite, staat in het AIVD-rapport, dat is een frame geworden, dat moet bestreden worden. Er zijn groepen, organisaties, personen die dat steeds aanhalen. De elite moet bestreden worden. En dus zowel in de politiek als sommige columnisten zijn eigenlijk mede in het klein al van die aanjagers. Denk aan, ik geloof dat van de week in het programma Vandaag Inside toch wel betreurd wordt dat Kaag zo de gazen wordt genomen. En dat haar dochters zoveel eigenlijk waarschuwen voor moet je daar wel blijven, liever niet. En dat dan ook in Vandaag in Zuid wordt, ja, dat is toch allemaal wel erg en zo. Terwijl Johan Derksen bij uitstek, als hij het woord Kaag uitspreekt, dat hij dan een naar gezicht trekt. En dat is een vreselijke vrouw. Dus jij zegt dat ze bedreigd wordt is erg, maar het wordt door anderen aangejaagd. Nou zegt de AIVD dat het gaat om een flinke groep mensen die structureel gelooft in een kwaadaardige elite die het slecht met de bevolking voor heeft. Ja, en wie is die groep? En dat is heel moeilijk omschreven, niet echt duidelijk omschreven in dat rapport. En wat mij opvalt in dat rapport is dat het gaat over personen en organisaties. En er ook duidelijk een link wordt gelegd met de politiek en met partijen. Maar het woord partijen komt er niet in voor. Ik was, meen ik ook, bij... Ook geen namen van politici? Zeker niet. Nee. En dat mag natuurlijk ook niet, want ze zijn natuurlijk als de dood, als je het beestje, zou ik maar zeggen, bij de naam noemt. Ik heb ook, ik geloof dat het bij de presentatie van het jaarverslag was van de AIVD aan de baas van de AIVD ook gevraagd van God, het valt me zo op dat het allemaal gaat over institutioneel extremisme, hè, wat een nieuw begrip is, zou ik maar zeggen. Over het framen van de samenleving en politici in het beeld van kwaadaardigheid en de kwaadaardige elite, dat je dan toch gauw denkt aan bepaalde politieke partijen die inderdaad worden gebruiken als heks, die het hebben over de elite, die zich zorgen maken over zoals het land zich ontwikkelt, dat we gevangen zitten in de Europese Unie, dat Rusland het allemaal zo gek nog niet doet, of een politicus die gewoon zegt, we zouden het eigenlijk wel goed vinden als Poetin wint. En Poetin is eigenlijk nog de enige nationale staat waar we trots op mogen zijn. Nou ja, daar wordt allemaal een beetje omheen gesproken. Maar dat rapport is echt heel interessant. En het valt mij op dat daar toch eigenlijk vrij weinig ook op radio en televisie publiciteit over is. Vooral ook in verband met die kwestie Kaag. Maar ik heb de afgelopen weken, als je dan gewoon eens naar debatten, wisselende debatten in de Tweede Kamer luistert, en in dit geval ook een Europa-debat, laat ik een paar fragmentjes horen. Gewoon die iets weergeven van de atmosfeer, ook in de politiek zelf, hoe we met elkaar praten. Luister maar eens naar Sjoerd Sjoerdsma van D66. Soms leidt deze Kamer aan het narcisme van de kleine verschillen. Vechten we elkaar de tent uit op de details, terwijl het eigenlijk op hoofdlijnen wel eens zijn. Maar soms leidt deze Kamer ook, zou ik willen zeggen, aan een gebrek aan zelfbewustzijn. Misschien wel aan voeling met het volk, als ik dat woord een keer mag gebruiken. Neem vorige week, toen collega Dassen en ik zelf hier een Europese vlag aanboden aan onze voorzitter. De pro-Poetin-partijen in de Kamer schreeuwden er doorheen, riepen op tot brandstichting, de fik moest erin. Terwijl deze vlag natuurlijk zeer welkom zou moeten zijn in deze zaal. Nederland als oprichter van de Europese Unie. Ja, en het is Sjoerds, maar we hebben het hier ook over gehad. Hè, over de vlag die getoond werd. En Veer Berg kwam er helemaal zenuwachtig van wat krijgen we nou? Nou, het is natuurlijk trouwens een onbedullig gedoe dat die Europese vlag niet in het parlement hangt. Hangt ook gewoon in de Eerste Kamer. Maar dan gaat het over de pro-Poetin-partij. En dat bedoelt Sjoerds, maar... Dus het is die polarisatie die je hoort. Je zet die ander weg als pro-Poetin-partij. Ja, en luister dan even hoe Caroline van der Plas daarop reageert. Luister maar. Ik vind het gewoon niet kunnen dat hier een Kamerlid een andere partij gewoon zomaar even uitmaakt voor een pro-Poetin-partij. En het gaat niet eens om... Ik voel me niet eens aangesproken, want ik ben zelf helemaal niet pro-Poetin. Nee. En hoe andere partijen denken over geopolitieke zaken, dat is hun zaak. Maar we zitten hier in de Kamer constant elkaar de maat te nemen, te polariseren, elkaar uit te maken voor van alles en nog wat. Pestgedrag neemt enorm toe in deze Kamer, kan ik u vertellen. dan gaat het over pestgedrag. Maar als ik weer even terug ga naar het rapport van de AIVD, dan worden al die termen, die worden niet samengevat van het is pesten, maar het is ondermijnend voor onze rechtsorde en voor onze democratie. Ze bagatelliseert het. Ja, zij doet eigenlijk vrij naïef daarover. Dat is ook wel interessant. Binnenkort in de eerste week van juni wordt er ook een debat over gehouden, ook over dit rapport in de Kamer. En ik ben benieuwd hoe iedereen daarover praat. Even een stapje verder gaan. Laten we even luisteren naar Thierry Boudet in dat debat, in dit geval over Europa. Ze brengt een demografische transitie tot stand bijvoorbeeld, met als gevolg de omvolking van onze samenlevingen. Het einde van nationale identiteiten. Een energietransitie tot stand, met als gevolg een structurele verandering van onze eetpatronen, onze leefpatronen, onze geweldige culinaire geschiedenis, maar ook de destructie van onze middenklasse, de destructie van onze economieën, waardoor wij allen loonslaven arm en afhankelijk van de staat gaan worden die ons hele leven zal gaan reguleren. Ja, nou ja, je kan erover grinniken. Misschien wordt er wel te weinig aandacht aan besteed. Want aan de ene kant wordt er gezegd van ja, die Boudet die spoort niet helemaal. Maar aan de andere kant wordt het wel gezegd. En er zijn veel mensen, wijs het naar dat rapport, die ook daar beïnvloed door worden. En daar wordt het woord dus aanjagen en aanjagers gebruikt. En als mensen op een bepaalde manier over Europa als een soort, nou, ik gebruik het woord wel eens monster, maar meer dan institutioneel qua ingewikkeldheid, maar echt als een gevaar. Gevaarlijk fenomeen beschouwen. Maar je gaat ervan, het is niet van mening verschillen. Je gaat er gewoon vanuit dat de ander kwaadaardig is. Dat hij een valse agenda voert. Zeker. En erop uit is om jou te vernietigen. Zo is het. Zo gepolariseerd is het. Luister even naar Marcel de Graaf. Die is de voorpost van Forum voor Democratie in het Europees Parlement. Die ook in dat debat van de week sprak. De EU is in staat van ontbinding. En het meest van alles stinkt de moraal. Die door de EU en haar lidstaten wordt opgedrongen. Deze verdorven moraal staat voor het normaliseren van pedofilie, voor medische experimenten op de bevolking en voor het acceptabel maken van list en bedrog. En dat is de moraal die helaas ook wordt uitgedragen door deze regering, waardoor we hard op weg zijn naar, en vergeef me deze woorden, mevrouw de voorzitter, een totalitaire dictatuur. Die laat kinderen verdwijnen, die boeren uitrookt, die weggesmeten miljarden niet verantwoordt, die stiekem met deals sluit met praatclubjes en multinationals. Ik ga en weer alle onderbreken. Mond doodmaakt. Ja, ik ga je weer onderbreken. Ja, en dat was Vera Bergkamp. Die, welke partij is deze? Ja, hij is van Forum voor Democratie. Okay. Hij zit in een rechtse fractie in het Europees Parlement. Ik heb me laten vertellen, maar dat heb ik niet kunnen checken, dat men eigenlijk Marcel de Graaf nog te rechts vindt voor die rechtse fractie. Dus dat hij wel erg geïsoleerd is. Maar goed, dat doet er verder niets toe. Dit was trouwens een debat over Europa. Dat is elk jaar in het parlement. Dat ook Europarlementariërs mogen mee praten. Vera Bergkamp die zei, ik ga u onderbreken. Vera Bergkamp die wil wat beter letten op het taalgebruik in het parlement. En die had kritiek over het woord het uitroken van de boeren. Nou, ze had natuurlijk nog wel wat verder kunnen gaan. Maar ze is altijd een beetje zenuwachtig. Hoe en op welk moment en waarop moet je precies ingrijpen als voorzitter? Dat is een discussie op zich. Nou ja, het is niet alleen Forum, want ja, het feit dat ik al aandacht aan besteed, zal wel weer op Twitter veel drukte veroorzaken. Maar het is gewoon goed om het te constateren, ook in relatie tot dat rapport. Maar het is eigenlijk alle kanten. Want het is ook van de andere zijde wordt gezegd, je bent een wappie als je niet hierin gelooft. Zeker. Of je bent een, vind ik ook zo leuk, stikstofontkenner, alsof je het periodiek systeem niet meer helder voor ogen hebt. Zeker. Het is een totaal gepolariseerd en toenemend polariserend klimaat. Ik stond van de week ook bij de Eerste Kamer, waar 20.000 handtekeningen tegen de coronawet die daar is aangenomen, werd aangeboden. En ik zag daar een spandoek hangen. Rutte, blijf van onze kinderen af. Dat was ook een groep mensen die kritiek had. En ja, ik noem het maar even. Dat zijn wel groepen. En 20.000 handtekeningen is niet niks. Dus je moet daar wel ogen en oor voor hebben om eens te kijken, waar komt dat door? Wat wil men precies? Maar ook Van Haga van de BVNL, Van Haga, voormalig VVD-lid, is ook vaak uitgesproken over de toestand in het land. Luister nog maar even. Er wordt gelogen, er wordt bedrogen, mensen worden betrapt op leugens. Mensen kunnen zich niks meer herinneren, mensen wissen hun sms'jes en hun WhatsApp-berichten. Normaal gesproken, als je dit soort fouten maakt in het bedrijfsleven, is het ontslag op staande voet, horizontaal het pand uit, wegwezen. Ja, dat is dus Van Haga. Nou ja, ik laat het horen. Ja. Gewoon zomaar een debatje in de Kamer. Dat rapport is heel interessant. Gaan we met Willemijn Aerts, die is hier inmiddels ook al zeker verder over praten. Die zal er alles en zo niet meer dan ik van weten. Maar denk eens na als de woorden elite worden gebruikt. En dat wij bezet zijn door de globalisten. Kortom, samengevat, de polarisatie is ook in de politiek zelf begonnen. Zeker. In het parlement valt ook dus niet meer. Dus geen krokodillentranen huilen nu die dochters van Kaag opeens... Zo is het, Mieke. De cirkel lijkt rond. Maar het is ook wel goed om daar misschien wat vaker over te berichten in de Tweede Kamer. Sommige partijen worstelen er ook mee. Moeten we er nou op reageren of moeten we doodzwijgen? Nou ja, ik denk dat je het vooral in de gaten moet houden. En gek genoeg, niet gek genoeg, dat doet onder andere de AIVD. En wij zijn daar uiteindelijk als journalisten ook voor opgericht. Ik voel een bonusquote aankomen. Ja, ik ook. Ja, volgende week wordt echt de week van de Eerste Kamer. Op 30 mei stemmen de Provinciale Staten. Op 1 juni weten we de uitslag. En hoe groot de een is en hoe klein de ander wordt. Maar dinsdag is toch nog even het laatste hoofdstuk van het pensioendebat. Daar heb ik het vaak over gehad. Een onbegrijpelijke, ingewikkelde wet. En het Eerste Kamerlid Otte die vroeg afgelopen week in de voorlaatste fase van dat debat aan de GroenLinks-Kamerlid Roel van Gurp. Nou ja, luister maar. Van de 75 senatoren die hier over deze belangrijke wet, die over 1500 miljard gaat, straks moeten stemmen. Nou, er zijn een aantal zeer deskundigen, onder andere de heer Van Rooyen. Er zijn een aantal pensioenbestuurders. Bijvoorbeeld de heer Kroon heeft volgens mij bij het ABP gewerkt. Mevrouw Moon heeft, dacht ik, in het bestuur van de pensioenfonds gezeten. En mevrouw Omen nog steeds. Maar van die anderen, hoeveel denkt u dat daarvan echt snappen waar dit over gaat? U bedoelt 100% ieder detail doorzien? Nou, die gewoon in grote lijnen begrijpen wat hier gebeurt. Namelijk eenvoudig. Als u dat bedoelt, dan zeg ik nul. Ja. Nou, de Eerste Kamer gaat volgende week dus beslissen over die complexe wet. En hier wordt toch fijntjes gezegd dat op een paar uitzonderingen na er niemand eigenlijk echt alles en voldoende van begrijpt. De wet wordt waarschijnlijk wel aangenomen. Nou ja, we gaan het volgen. Dat is tegenwoordig de zin altijd in elke talkshow. Hè? We blijven het volgen. Ja, we blijven het volgen. Jij blijft het volgen, Kees. Zeker. Dank je wel. Tot volgende week. De treinontsporing en de botsing bij Voorschoten is in scène gezet. Aardbevingen in Turkije en Syrië hebben helemaal nooit plaatsgevonden. Nou, precies het soort onderwerp waar we het net over hadden. Mensen die denken dat het allemaal anders zit en dat Nederland wordt bezet door een kwaadaardige elite. Dat neemt grote, verontrustende vormen aan. De AIVD heeft daar een rapport over geschreven. Daar had Kees het net al over. En de MIVD en de AIVD die worden uitgelegd in het boek Diensten met Geheimen van Willemijn Aerts. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als ik het zo lees en zo ook die berichtgeving volg, denk ik, kunnen ze het nog wel aan? Hebben ze niet de handen vol? Ja, ik denk dat ze zeker hun handen vol hebben, maar dat ze het ook prima aan kunnen. Maar er zijn aardig wat groepen die inmiddels het vol gewaard zijn. Ja, kijk, zij maken natuurlijk zelf een inschatting daarin. Hè, van waar kijk je naar? Gelukkig als je het jaarverslag van die dienst leest, dan kan je echt wel kijken welke onderwerpen ze in de gaten houden. Er is ook een openbaar stuk van het heet de geïntegreerde aanwijzing. Dat is eigenlijk de aanwijzing van waar kijken die diensten nou naar? Dan kan je best een beeld krijgen. En dit is daar relatief recent is dat anti-institutioneel. Je hebt het rapport voor je. Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb het keurig in een boekje gekregen. Ja. Is dat ongebruikelijk dat de AIVD dit zo deelt? Nou, ze doen het vaker. Hè. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Het is ook een boodschap die ik echt wel in mijn boek heb staan. Van, laat ze nou naar buiten brengen wat er wel naar buiten gebracht kan worden. Die diensten zijn altijd een beetje in nevelen gehuld. Er moeten dingen geheim blijven. Want precies waar we het net over hadden, welke personen je in de gaten houdt of hoe je dat doet, dat wil je niet laten zien. Je wil anderen niet wijzer maken. Maar dit soort groepen en stromingen waar je naar kijkt, dat is denk ik wel heel belangrijk. Juist ook om ons allemaal wat bewuster te maken van die dreiging. Ja. Veel mensen hebben bij inlichtingendiensten misschien een beeld van mensen die met wapens rondrennen, panden binnenvallen. Klopt dat nog een beetje? Ja, dat ik hoorde al zo. Nou ja, als je naar films en series waar ik heel graag naar kijk, dan zie je dat inderdaad dat de FBI binnenkomt vallen, gewapend en al. Ja. In Nederland is er een heel strikt onderscheid gemaakt, hè, tussen het werk van de diensten en wat de politie en het Openbaar Ministerie doen. En de diensten mogen dus geen wapens dragen, mogen geen mensen arresteren. Dus dat zal je in Nederland niet zien. Ik denk dat hun werk wel degelijk heel spannend kan zijn, maar het beeld van een spion die met een krant met gaten zit, dat klopt niet. Hoe doen ze dat dan? Nou, die menselijke bronnen, hè, dus het praten met mensen, dat blijft wel ontzettend belangrijk. Je kan bijna niet zonder, juist als je ook achter de intenties, en wat willen mensen nou precies wil komen, is dat menselijk contact blijft heel belangrijk. Maar je ziet, eind 2020 kwam er een bericht naar buiten dat er twee Russische inlichtingofficieren het land uit waren gezet. En toen liet de directeur van de AIVD, Erik Akerboom, ook een beeldfragment op televisie zien, waar je inderdaad twee mannen naast elkaar ziet zitten buiten. Hè, dus op een plek waar ze niet gesnapt konden worden. De een kreeg een envelopje en de ander volgens mij een USB-stick. Dus zo wordt toch nog informatie uitgewisseld. Ja, dat vond ik nou heel onverstandig om dat buiten op een bankje te doen. Want je zegt waar je niet gesnapt kan worden, dat is bij uitstek natuurlijk waar iedereen je kan zien. Ga in een café zitten, zeg. Zou kunnen, maar ja, daar kunnen mensen natuurlijk ook weer meeluisteren. Hè? Het feit dat ze op film gezet zijn, laat wel zien dat ze in het vizier van de AIVD waren. Nog zo'n mythe die je wegneemt over de geheime dienst. Je schrijft, als je bang bent dat je gevolgd bent, maak je geen illusies, je bent niet belangrijk genoeg. Nou, mijn studenten vragen dat vaak. Ik geef les op de Universiteit Leiden en dan krijg ik elk jaar bijna 200 nieuwe studenten. En die maken zich dan soms echt wel zorgen van, goh, ik ga nu dingen googlen over spionage. Ben ik dan interessant? En ik denk dat dat inderdaad wel iets is wat je weg kan nemen. Je kan heel keurig in het jaarverslag kijken. Als jij inderdaad met een terroristische groepering bezighoudt, dan ben je interessant. Maar als jij een student of gewoon iemand bent die geïnteresseerd is in dat werk van de diensten, dan zullen ze je niet in de gaten. Dat willen ze helemaal niet. En ze kunnen het qua capaciteit natuurlijk ook helemaal niet aan. De AIVD en de MIVD ook, die waarschuwden onlangs voor ongewenste invloed van China in Nederland. Hè? Mm-hmm. Dat China die zei, ja, leugens. Ja, terwijl China toch het land is dat bij hun producten overal een soort achterdeurtje inbouwt, hè? Ja, en ook wel echt probeert hun eigen mensen van Chinese afkomst in Nederland, dissidenten, ook in de gaten te houden. We hadden vorig jaar het bericht van die Chinese politiebureaus, waar ze toch wel proberen om hier ook nog invloed uit te oefenen. Ze hebben een ontzettende lange termijn strategie. Dat is ook wel waar de diensten in democratieën mee te maken hebben. Die hebben een heel uitgebreid toezichtsregime. Die zullen nooit hun bevoegdheden zomaar in kunnen zetten. Maar je neemt het wel op tegen landen als China, Noord-Korea, Rusland, waar ze natuurlijk nog nooit van een toezichthouder gehoord hebben. Ja. En waar ze geduld hebben. Je beschrijft hoe een geheim agent van Rusland via Brazilië wordt opgeleid en hoe jaren wordt gewerkt aan een parallelle identiteit. Facebook, vrienden, referenties, LinkedIn, opleidingen, diploma's. Ja. 20 jaar bezig zijn om iemand hier uiteindelijk te installeren in een functie. Ja, om op een gegeven moment inderdaad te kunnen gaan leveren. En dat is in een hele lange termijn investering. Deze jongen waar we het over hadden, die kan niet meer naar Rusland terug gaan op bezoek te gaan bij zijn grootmoeder bijvoorbeeld. Dus die investering die inderdaad landen als China en Rusland willen doen, is inderdaad heel langdurig en heel intensief. Ja, zou zo iemand dat dan geheel vrijwillig doen? Ik denk dat heel lastig is om echt achter te komen. Wat is dat voor iemand, hè, die dit pad kiest? Dat weet ik niet. Er zijn wel natuurlijk van dit soort spionnenverhalen bekend. Hè. Doen mensen het voor de ideologie? Doen ze het voor het geld? En soms zullen we daar ook gewoon niet helemaal achter komen. Maar wat kan de AIVD daar tegenover stellen als een andere dienst zoveel bevoegdheden heeft, zo'n lange adem en het kennelijk zo belangrijk vindt? Nou ja, wat ze nu doen. Hè. We hebben gezien bijvoorbeeld dat Nederland heel goed is. Zeker bijvoorbeeld op het gebied van cyber. Hè, de inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. In de verkiezingen tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Is ontdekt naar aanleiding van een tip vanuit Nederland. Ja. Tip is nu, dat werd net ook gezegd door Kees, meer openheid geven. Als er een dreiging is, Ja, kijk, ik denk... Wees daar eerlijk de over. De diensten zijn er voor ons allemaal. Hè? En wij geven ze daar bijzondere bevoegdheden... die ver kunnen ingrijpen in het leven van de mensen die ze in de gaten houden. Daar zetten we toezicht tegenover, hè? Om daar een goede balans in te laten zijn. Er is niemand binnen die dienst die zelf zomaar kan besluiten... om iemand te gaan volgen of te tappen. Dat gaat via allerlei schijven. Maar je moet wel uitleggen waarom dat belangrijk is. En daar kunnen dit soort onderzoeken mee helpen. Daarom is zo'n jaarverslag. Het lijkt misschien een beetje van, oh ja, ze brengen een jaarverslag uit. Maar staat wel in, wat houden we nou in de gaten? En met welke dreigingen hebben we te maken? En als we dat een beetje snappen, dan hebben we ook hebben we een ander gesprek met elkaar over die noodzaak van die diensten. Is dat nou helemaal toeval dat dit boek nu net uitkomt, terwijl dat jaarverslag ook verschijnt? Nou, het jaarverslag verschijnt altijd in april. Oh, dus ja. Ik denk dat dat niets met elkaar te maken heeft. Nee, want dat boek, waarom wil je dat schrijven? Om eens... Ja, mensen uit te leggen hoe het nou eigenlijk zit... om de achterkant van die diensten te belichten. Nou ja, ik denk dat wij daar als wetenschappers ook wel een rol in kunnen spelen. In die beetje die mystiek weghalen en de duiding geven. Juist ook omdat die diensten vaak in het geheim opereren... we dat niet allemaal kunnen doen... denk dat wij daar als wetenschappers ook een rol in moeten spelen. Jawel, maar hoe kom jij dan aan al die informatie? Er komen steeds meer archieven vrij. Al de stukken uit het verleden die zijn... Niet alles is openbaar, nee, toch? Nee, maar dat is ook... Ik weet per definitie dat er dingen missen in dit boek... waar ik inderdaad ook geen weet van heb. Ja. Maar uiteindelijk wat ze doen is ambtsberichten schrijven. Dus als ze hebben al die informatie vergaard... Mm-hmm. Dan hebben ze een beeld van een eventuele dreiging. Ja. En dan sturen ze een ambtsbericht aan het OM... of aan de politie van, goh, dit hebben wij gevonden. Ja, bijvoorbeeld in het geval van een target, noemen ze dat dan... een mogelijke terrorist op het oog hebben... en ze denken, nou, deze persoon vormt echt een gevaar... wordt er inderdaad een ambtsbericht uitgebracht naar het Openbaar Ministerie... en die begint dan een eigen onderzoek. Dan krijgen ze een naam, rugnummer, deze persoon woont daar en daar... wij denken dat hij dit van plan kan zijn. Dan begint het Openbaar Ministerie een eigen onderzoek. En die kan dan vervolgens ertoe overgaan om iemand op te pakken. Maar een ambtsbericht zou bijvoorbeeld ook, kan ook naar de IND worden verstuurd. Je hebt ook wel gezien dat het naar het ministerie van Onderwijs gaat. Als het gaat om inmenging op scholen. Ja, maar wie bepaalt dan wat er onderzocht gaat worden? Ja, en wie er gevolgd gaat worden? Binnen de dienst zelf hebben dus de kaders van... god, deze dreiging houden jullie in de gaten. En als er dingen opkomen, gaan zij loop kijken wat je eruit kan halen. Het is een soort clubje die dat gewoon af en toe bespreekt. Van daar moeten we op af. Nou, ik denk dat dat ook te maken heeft met wat je naar boven krijgt. Hè. Dat is ook waarom ze niet alles bekend willen maken. Als jij natuurlijk of van een buitenlandse dienst de tip krijgt... van nou deze persoon zien wij dat hij in contact staat... met deze radicale personen in ons land, dan ga je die in de gaten houden. Dan ga je kijken met wie heeft deze persoon contact. Nou, daar kan weer iets anders uitkomen. Dus het is ook eigenlijk een hele uitgebreide puzzel die steeds maar door zal gaan. Maar iedereen wordt steeds radicaler, dat zei Kees net. Het polariseert. Je hebt steeds meer groepen waar mensen een beetje buiten de samenleving komen te staan. Of er echt hele heftige ideeën op na gaan houden. Dat zijn allemaal potentiële extremisten. Ja, ik denk dat zij daar ook een weging in aanbrengen. Hè, van wie, waar gaat welk gevaar op welk moment van uit. Dat is denk ik voor ons heel moeilijk te zien. Ik denk ook dat we niet moeten onderschatten... dat er ook een hele grote groep natuurlijk niet radicaal is. En het is ook niet verboden om bepaalde dingen te denken. Het gaat om het erop handelen en de ondermijnende kant die er aan kan hangen. Vanaf het moment dat je gaat dreigen aanslagen beramen, dat soort dingen, dan ben je wel over de lijn. Ja, aanslagen beramen, dan ben je over ver de lijn. Over de lijn. Zeker, ja. Was het ook het idee om burgers wat minder naïef te maken met dit boek? Want we willen wel goed worden beschermd, maar zelf springen we soms wel al te slordig met onze gegevens om. Dat is natuurlijk wel de discussie die wij ook op universiteiten wel hebben. Hè, van in hoeverre, welke apparatuur koop je? En in hoeverre kan je inderdaad, wil je bepaalde landen in je vitale infrastructuur hebben zitten? Hè? Wil je dat China een onderdeel van een haven kan kopen? Wil je dat ze bepaalde apparatuur leveren die echt in je vitale infrastructuur zitten? Daar zijn we best naïef in. En ik denk dat wij, nou, Nederlanders zijn natuurlijk ook wel bekend dat ze, als ze korting kunnen krijgen, ook gerust op alle knoppen drukken en hun spullen weg. Soms is het wel goed om je daar wat bewuster van te zijn en over na te denken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een gegeven moment ook een bericht naar buiten gebracht. Als je nou op een werktrip naar China, maar ook naar Turkije gaat, ben je dan bewust welke informatie je meeneemt, omdat andere landen daar mogelijk in geïnteresseerd kunnen zijn. Het boek heet Diensten met geheimen, hoe de AIVD en MIVD in Nederland veilig houden. Willemijn Aerts, dankjewel. Good day sunshine, good day. need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. We lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. The Beatles, Good Day Sunshine. De Bami-schijf is populairder dan ooit. Ja, ik kon het ook bijna niet geloven, maar ik moet het wel geloven. Er is namelijk zelfs zoveel animo voor deze gefrituurde hap Bami dat een nieuwe fabriek nodig is om aan de vraag te blijven voldoen. Wat maakte de snack zo bijzonder? Eke Bosman is snack-expert, hè? Ja. Snack-spare noem je jezelf, toch? Klopt. Ja, je recenseert al jaren snackbars en allerlei bruin fruit. En dat heb ik even op moeten zoeken, bruin fruit. Dat is eigenlijk een leuke student. Die koos een naam voor een bittergarnituur, hè? Ja, dit is... Nou ja, kijk, je wil natuurlijk aan je fruittak zitten. Maar ja, als student is dat best wel lastig. En dus ga je dan voor het bruine fruit. Ja. Wij dachten, je komt hier een enorme dikzak binnenrollen. Maar dat valt reuze mee. Ja, het is wel de afgelopen 10 jaar is er wel een kilo bijgekomen per jaar. Ja. Ik was wel redelijk slank, maar het gaat wel allemaal om balans. Het is niet zo dat ik echt ontbijt met snacks, lunch met snacks. Ik bedoel, een appel, een banaan en groenten zit er ook gelukkig ook tussen. Ook wel, maar je bent een snack-expert. Hoe is dat zo gekomen? Ja, waar komt zo'n fascinatie vandaan? Hoe begint zoiets? Ja, nou ja, ik zeg altijd dat ik met 2 frikandellen in de hand ben geboren. De fascinatie voor de snackbar was al van vroeg af aan echt begonnen. Mijn moeder was al fan van de snackbar. Ook een slanke vrouw trouwens. Maar elke 2 weken dat we naar de snackbar gingen, was al een feestje. Dus ik ben zo opgevoed. De snackbar was echt een feestje. En op de middelbare school, toen ben ik al nog meer frikandellen gaan eten. Was ik nog meer fan geworden. En toen was het een keertje op een dag, toen ik student was, dat was een verjaardag, en toen kreeg ik een shirt met een frikandel erop. En ik was zo erg in extase. En toen vertelde ik aan iedereen waarom ik zo dol ben op de frikandel, dat iemand tegen mij zei van, joh, weet je wat jij moet doen? Je weet waar een frikandel van gemaakt is, hè? Ja, nou, je hangt vanaf welke frikandel natuurlijk. Ja, frikandel. Okay. Oh, sorry. Heb je ook chique frikandel? Ik heb even vergeten dat ik dat met ook. Een snackspare te maken had. Ja, ja, nee, een separatorvlees, ja. Ja, wordt van de karkassen geschrapt. Ja, maar bestaat er ook een goede frikandel? En die helemaal van de mooiste stukjes van... Ja, zeker. Nou ja, je hebt een aantal snackbars. Je hebt er eentje in Groningen, in Rotterdam heb je een snackbar die echt een slagersfrikandel aanbieden. Ja. Ja. Maar jongens, we drijven helemaal af van de Bami-schijf. We moeten het over de Bami-schijf hebben. Ik dacht dat er nu een nieuwe fabriek... Ik denk, ja, wat is er aan de hand? Is het niet een soort trucje van die fabrikanten om die schijf een beetje te hypen? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Oh. Ik denk dat de Bami-schijf is altijd wel... populair geweest in de zin van dat het altijd werd aangeboden op de plank, op de borrelplank. Als je bietengarnituur bestelt, krijg je altijd frikandelletjes, kroketjes, maar ook altijd de Bami-schijf. Dus met de aandacht, met de aanbod, ja, daar is niks mis mee. En de nasi-schijf heb je toch ook? Ja, zeker. Is die minder populair dan de Bami-schijf? Ik denk het wel. Hoe komt dat? Misschien bekt... Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Het mondgevoel, denk ik. Ja, ik vind Bami ook veel lekkerder. Qua mondgevoel, ja. Maar ik denk maar ze dus... blijven wel altijd als laatste liggen. Je zegt, dan heb je zo'n plateautje met de bruine fruitmand. Ja. En dan de kroketjes, de bitterballetjes, de frikandelletjes zijn zo weg. Ja. Dan heb je altijd iets vlammends. Er zijn ook, is ook een markt voor. Ja. Maar ik heb de indruk dat die bami-schijf altijd het laatst blijft liggen. Ja, ik ook. Ja, nou ja, bij mij is dat ook altijd het geval. Maar de bami-schijf is wel een soort cultobject geworden. Als je nu kijkt op TikTok, dat zie ik dan heel erg. Er zijn echt van die Gen Z'ers die... De wat? Gen Z'ers van de generatie Z, de generatie onder de millennials. Nog jonger dan millennials. Millennials, ja. Ik moet het even vragen. We hebben veel oude luisteraars, die weten dat niet. Maar dan heb je zo'n account op TikTok, dat heet dan Bami Boys. En die recenseren dan bijna elke dag een Bami-blok of een Bami-schijf. En mensen vinden dat geweldig. En het heeft een soort cultstatus gekregen. En dan is er voor zo'n bedrijf, Elite Snacks dus, die dan vertelt van we moeten een nieuwe fabriek beginnen. Want we kunnen de vraag niet aan. Denk ik van, nou ja, dat is gewoon goede reclame. Ja, ja, precies. Het ontstaan van de Bami-schijf. Ja. Vertel eens. Ja, wie is er ooit op het idee gekomen? Dan neem ik Bami en dan doe ik een jasje en dat gooi ik in de frituur. Nou ja, eigenlijk op dezelfde manier zoals de bitterbal en de kroket is ontstaan. Dat is natuurlijk, we hebben restjes en we gaan dat paneren en dan gaan we dan frituren. Dat is dan ook gebeurd met de Bami-schijf. Toen de Chinees-Indische specialiteitenrestaurant in Nederland een intrede deed. Toen hadden de Nederlands-Indiërs hadden ook te maken met restjes. En dat was dan Bami. Wat deden ze dan? Die gingen ze dan natuurlijk kroketten. Of nasi, inderdaad. En die gingen ze dan weer paneren. En daar maken ze kroketjes van. En zo is die ontstaan. Het is eigenlijk een beetje op dezelfde manier ontstaan. Ik dacht dat, dat las ik, maar ik weet niet of het waar is, dat die vorm van de schijf, dat die is ontstaan omdat het dan makkelijker stapelbaar was. Ja. In plaats van een rondje. Nou ja, je hebt wel in andere snackbars heb je de Bami-kegel en de Bami-bal. Maar qua mondgevoel is dat echt veel minder dan zo'n schijf. Met zo'n schijf dan is het toch beter in verhouding, inderdaad. Ja, maar ik dacht dat het kwam omdat je het dan makkelijker gewoon... dat je kan meer Bami-schijven opstapelen. Dus die nemen dan minder ruimte in dan een Bami-bal. Dat vind ik een goede theorie. Ik weet het niet. Maar jij zegt het is ook gewoon in je mond handiger om een schijf van een schijf te happen dan van een bal. Maar goed, waarom hebben we dan nog steeds geen bitterbal schijf? Geen bitter schijf? Omdat die klein genoeg is, denk ik. En ik denk dat een Bami-bal in de vorm van een bitterbal toch te klein is. Ja. Is het concept, ik doe er een jasje omheen en ik frituur het ook wel eens mislukt? Zijn er wel eens experimenten geweest in het snackwezen die het niet gehaald hebben? Ja, ik weet dat er jaren geleden een paella-schijf was. En dat is een beetje het nadeel van paella. Kijk, dat zijn zulke dunne korreltjes. Als je dat bij elkaar doet en gaat frituren, dan wordt het gewoon eigenlijk een heel muf iets. Dat is heel, heel erg mislukt. Dat was bij een niet nader te noemen snackbar op de stations in Nederland. En als je kijkt naar restaurants, er zijn zoveel restaurants die dan verschillende kroketten of andere bitterballen gaan maken. Oesterzwam kroketten, wildzwijn kroketten. Het zijn niet van die producten die je overal in de supermarkten ziet. Is een bami-bal eigenlijk ook veganistisch? Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want sommige, zie je vooral bij de nasi natuurlijk, dat er stukjes ham in zit. Bij de bami kom je dat minder tegen. Ja, nee, want het zou natuurlijk wel kunnen. Weet je wat mij altijd opvalt bij al dit soort snacks? Is een bepaalde smaak die veel van die snacks delen. Komt dat door het frituurvet? Of... Ja, dat komt natuurlijk vooral door het frituurvet. Maar in heel veel producten zit er ook uienpoeder in, knoflookpoeder. Uienpoeder en knoflookpoeder, dat is die smaak. Ja, dan zie je frikandellen terug, picanto's, Mexicano's. Ja. Dat is wel grappig dat het zo aan populariteit wint. Dat er een schaarste ontstaat. Dat het ineens op TikTok om zich heen grijpt. Ik dacht dat de trend was dat iedereen gezond wilde gaan leven. Is dit een soort reactie daarop? Ik denk dat we door corona ook een beetje dat idee van gezonder willen leven, dat we daarvan een beetje zijn afgestapt. En dat we onszelf ook een pleziertje gunnen. Ik denk dat zie ik wel om me heen. Dat mensen wel vaak. Dan zie je ook gewoon dat mensen vaak uit eten gaan. Ze denken van ja, het kan toch morgen weer anders zijn. En ik denk dat een beetje de tendens is. Geniet maar meer in het moment, want je weet niet wat morgen brengt. Ja, precies. Ja. Terwijl je juist zou denken, door corona is iedereen bewust geworden van het belang van gezondheid en afgetraind zijn. Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat het wel allemaal om balans gaat. En dat mentale gezondheid, dat hebben we ook met corona gemerkt, dat dat ook heel belangrijk is. En dat je ook soms een verzetje mag hebben. En natuurlijk gaat het ook om gezond eten. Maar dat je op woensdagavond, stel je hebt gewoon een gezellig met je, bent met je vrienden, dan ga je misschien lekker naar de snackbar. Merk je dat de airfryer en de vegan snack echt om zich heen grijpen? Of is dat ook iets wat je alleen maar uit de krant haalt? Nou, nee, airfryer kun je wel echt wel terugzien in de supermarkten. Alle nieuwe frituursnacks, als het gaat om vega, vegan of ook gewoon vlees, die zijn allemaal gemaakt voor de airfryer. Ik zie geen nieuwe producten in de supermarkten verschijnen die gemaakt zijn voor de frituur. Vind je dat jammer? Ergens is het jammer. Als ik voor mijn vriendin spreek, dan is het best wel fijn dat we nu tegenwoordig een airfryer hebben in plaats van frituur vanwege de stank. Ik denk wel dat je frituren moet overlaten aan de professionals. Want die kunnen echt het beste. Dus eigenlijk is het niet super jammer. Je hebt dat vet ook een beetje nodig voor de smaak. Ja, zeker. Maar goed, die bami-schijf, die wordt dus meestal in een snackbar gegeten, of wordt die ook heel veel thuis dan klaargemaakt? Ik ken weinig mensen die hem thuis hebben, ja. Ja, nee, ja. Ik ook niet. Maar goed, jij bent dus snack-expert. Wat moet je daar eigenlijk allemaal voor doen? Het is best grappig, want het is zo ontstaan gewoon op Instagram. Ja. Mensen hebben het naar elkaar doorgestuurd. Ja. Het is niet dat ik ervoor heb gestudeerd. Ik ben geen Hiske Versprillen of Joe Broekhaart die voor de Volkskrant en de NRC schrijven. En tot in het detail fantastisch beschrijven hoe iets is. Dat zijn culinaire recensenten. Dat zijn echt culinaire recensenten. En is daarom ook verklaard dat het succes. Ik zeg gewoon of het lekker is of niet. Maar je had het wel voor mondgevoel. Dat vond ik al heel chic. Ja, maar het mondgevoel is ook een prachtig iets. Want je hebt duizenden volgers, hè? Ja, iets meer dan 100.000. En die ja. Bami Boys op TikTok. Ja. Die hebben ook een heleboel volgers. Ja. Eet je altijd snacks of eet je ook wel eens iets anders? Ik eet wel eens iets anders, ja. Maar doe je ook wel eens bijvoorbeeld een heel chic restaurant? Zeker. Ja, nee. Ik hou van chique restaurants ook wel. Ja, ik vind het echt heerlijk om lekker uit eten te gaan, ja. Ja, want een heleboel luisteraars die denken, ja, deze jongen die eet alleen maar snacks. Nee. Ik heb toevallig voor vanavond een burrito met gegrilde groenten op het menu staan. En ik hou echt ontzettend veel van groentes. En restaurants? Ga je ook wel eens naar echte sterrenrestaurants? Ik ben toevallig begin dit jaar naar Noma geweest. Oh, kijk. Dat restaurant met de 3 sterren dat volgend jaar sluit. In Kopenhagen, hè? In Kopenhagen, ja. En toen moest ik wel een traantje laten toen ik daar had. Van ontroering? Ja? Van ontroering, ja. Hoe vond je dat? Het is, ja, gewoon alles wat ze bedenken. Alles wat ze maken, je ontdekt smaken die je nooit eerder hebt geproefd. En dat is zo bijzonder, want je denkt dat je alles al kent qua smaken. En dan eet je iets en dan is er bijvoorbeeld het hart van een rendier. En is dan zo verfijnd en zo zacht en zo gezouten. Het is zo lekker. Dat is trouwens ook iets wat je in een frikandel zou verwachten. Het hart van een rendier. Ja. Nee, maar de tegenstelling is dan ook wel enorm. Ja. Met gefrituurde snacks die toch al iets eenvormigs hebben qua smaak. Daar hadden we het net over, door die uienpoeder en die knoflookpoeder. Ja, nee, het is, ik ben een groot fan van David Chang. En dat is een chef-kok in New York van het restaurant Momofuku. Die heeft meerdere restaurants in de Verenigde Staten. Maar heeft ook een Netflix-serie, Ugly Delicious. Echt het kijken waard. Die zeggen altijd van, ja, ik hou echt van de allerbeste pizza. De Napolitaanse pizza, gemaakt door een mannetje van 80 jaar. Maar soms heb ik ook wel eens zin in Domino's. En dat is ook een beetje bij mij het geval. Ik hou echt van het supergoed eten. Ja. Maar soms wil ik ook gewoon lekker simpel eten. Gewoon iets uit de muur trekken. Ja. Dankjewel, snackspert Eke Bosman, over de wonderlijke wederopstanding van de Bami-schijf. En hij is te volgen via Instagram. En ik begreep dat er ook nog een boek aankomt. Klopt, ja. Eind dit jaar. Ja. De ultieme snackgids. De ultieme snackgids. Oké, nou daar verheugen wij ons op. Dankjewel. Ja. Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft beterschap beloofd. Hij heeft toegegeven dat hij wel eens wat woedeaanvallen heeft. En hij heeft dus ook 1 kans gekregen van de partij om zijn leven te beteren. Nog 1 kans? Ja, nog 1 kans. Ja, en, allerlaatste kans. De belofte die kwam nadat er wat klachten waren binnengekomen van medewerkers, oud-medewerkers. Kan dat eigenlijk wel je gedrag veranderen? Hoe kom je uit een patroon van woedeuitbarstingen? Franziska Kramers is psychologe. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nou net waar mensen nooit zo goed in zijn, hè? Hun gedrag veranderen. Dat is inderdaad best lastig, maar het kan wel. Hoe doe je dat? Ja, het ligt er natuurlijk aan welk gedrag het overgaat. En als het gaat om woedeaanvallen, ja, dan heb je het over impulsregulatietherapie. Dus dan leer je op korte termijn je impulsen te beheersen. door ze allereerst te herkennen en vervolgens een protocol op te gaan stellen van hoe ga ik om als ik dat voel opkomen. Dus dat zou Dennis Wiersma eigenlijk moeten doen? Zeker. Ja, want ja. Was u eigenlijk verbaasd toen u dit allemaal hoorde, toen dit naar buiten kwam over die woedeaanvallen en ook hoe lang dat eigenlijk al aan de gang is? Ja, heel verbaasd. Ik zat het journaal te kijken en in eerste instantie dacht ik, hoe kan dit dat zo iemand waar dit al bekend over is op zo'n post terechtkomt en hoe is het mogelijk dat hij dan nog een kans krijgt? Maar dat was mijn eerste primaire reactie. En later ging ik nadenken als psycholoog. Ik heb een aantal cliënten in therapie die hiermee worstelen. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, het is wel mogelijk om te veranderen. En op korte termijn kan je met zo'n impulsregulatietherapie best veel bereiken. Zou hij dat nu volgen, zo'n impulsregulatietherapie? Ik zou het hem van harte aanbevelen, maar dat weet ik natuurlijk niet. Luister, in de politiek lopen de spanningen natuurlijk wel eens hoog op. Ik begreep dat Mark Rutte ook wel best een driftkikker is. Mm-hmm. Zijn voormalig, Kamervoorzitter Khadija Ariep, die heeft ook een hele toestand achter de rug. Oud-minister-president Wim Kok schijnt ook wel eens met de deuren te hebben geslagen. Ja. Maar het is misschien toch ook een beetje inherent aan zo'n positie? Ja, dat denk ik ook. De politiek zit natuurlijk vol met alfamannetjes en alfavrouwtjes. En je komt meestal ook niet voor niks op zo'n positie. Dus dan heb je ook wel een beetje dat bepaald gedrag misschien wel nodig. Want dat hangt ermee samen? Komt woedeaanval voort uit geldingsdrang? Of is de reactie op stress? Waaruit bestaat eigenlijk de woedeaanval? Het kan verschillende oorzaken hebben, maar het is altijd oplopende stress. En waar die stress vandaan komt, dat is bij iedereen verschillend. En hoe bestand je bent tegen stress is ook bij iedereen verschillend. Zijn er factoren aan te wijzen die iemand vatbaarder maken voor woede? Ja. Nou, allereerst natuurlijk een druk. We staan allemaal, hebben een breekpunt. Dus hoe hoger de druk wordt, hoe meer je kans krijgt dat je op een gegeven moment knapt. En bij de een ligt dat punt veel eerder dan bij de ander. En je zou wel verwachten van iemand op een hoge positie dat je in staat bent om impulsen te reguleren. En wat we in het algemeen wel zien, als je buitenproportioneel reageert op iets, is het bijna altijd zo dat er iets wordt aangeraakt in jou wat een pijnplek is. En vaak komt dat wel voort uit de jeugd. Dus de woede komt meestal voort uit de jeugd. Dat is de oerbron van het kwaad zijn. Als je buitenproportioneel reageert, kan het zijn dat dat komt omdat er iets wordt aangeraakt in jou. En dan hebben we het bijvoorbeeld over niet gezien worden als kind. Klem hebben gezeten tussen ouders. Worstelen met een geheim van ouders waar je als kind mee belast bent geraakt. Of ander trauma. Het kan van alles zijn. En ik zeg niet dat minister Wiersma dat heeft, want ik ken hem niet. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar je moet het verongelijkte kind in jezelf overwinnen om van je driftaanvallen af te komen. Nou, je moet de stress goed herkennen. Dus de vroege signalen van stress, bijvoorbeeld je hartslag gaat omhoog, bloed gaat sneller stromen, verkrampte spieren. Dat zijn eigenlijk, als je dat merkt, ben je al te ver. Want stress ligt in het, bijvoorbeeld de eerste signalen zijn slecht slapen, prikkelbaar zijn, gespannen zijn. En dan moet je eigenlijk al in actie komen van, wat is er met mij aan de hand? En wat moet je dan doen? Ademhalingsoefeningen of tot 10 tellen? Of Als je bij jezelf stress opmerkt, dus als je slecht gaat slapen en een kort lontje krijgt, dan moet je wel bij jezelf nagaan, hoe gaat het met mij? En het beste in dit geval zou denk ik zijn als minister Wiersma, wat hij natuurlijk ook al gedaan heeft, hij is open geweest, hij heeft gezegd, ik wil hier iets aan doen, dit is niet oké. Ook zijn omgeving erbij gaat betrekken, dus zijn team erbij gaat betrekken van, help mij dit gedrag te corrigeren. Ik vroeg mij nog af of het uitmaakt waardoor je kiest om te veranderen. Hè? Mm-hmm. Iemand kan zelf tot het inzicht komen, of zoals in het geval van Dennis Wiersma, doordat zijn eigen partijleider zegt, je krijgt nog één kans. Ja. Wat werkt veranderingstechnisch gezien beter? Ja, uiteindelijk is intrinsieke motivatie altijd de beste manier om te veranderen. Ja. Maar die intrinsieke motivatie kan natuurlijk op een gegeven moment ook voortkomen, omdat je de hele tijd signalen krijgt van je omgeving dat er op een gegeven moment een dieptepunt is dat je denkt, dit kan echt niet langer. Ja. Dus dat je een soort shockreactie krijgt. En dan bij jezelf gaat nadenken, ik moet nu iets doen. Ja. Maar goed, dan kun je dus die therapie doen. Mm-hmm. Hoe heet die ook alweer? Impulsregulatie. Impulsregulatie. Ja. Maar als ik je goed begrijp, dan is dat elke soort symptoombestrijding. Ja, dat zeg je heel goed. Dat is ook zo. Het is symptoombestrijding. En vervolgens moet natuurlijk ook gekeken worden van waar komt dit gedrag vandaan? En dat is een langdurige traject. Waar word ik door getriggerd? Hoe zijn die triggers ontstaan? En daar moet ook naar gekeken worden. En dat is iets wat, ja, wat langer duurt. Heeft iedereen een donkere kant? Heeft iedereen een woedend kind in zich? Of zijn het echt bepaalde mensen die dat hebben en anderen die dat totaal niet hebben? Nou, we hebben allemaal natuurlijk wel onze schaduwkanten. Maar wat bekend is uit onderzoek is dat mensen die als kind veel negatieve ervaring hebben meegemaakt. En dan heb ik het bijvoorbeeld een ouder die in de gevangenis heeft gezeten, of een vechtscheiding, of een ouder met een langdurige ernstige depressie. Als je 4 of meer van dat soort ervaring hebt gehad als kind, dat heet een adverse childhood experience, en er zijn vragenlijsten voor. Hoe meer ja je antwoordt op 10 van die vragen daarover, hoe hoger je ACE-score. En bij 4 of meer van die ACE's, dus het negatieve jeugdervaringen, heb je gewoon veel meer kans op dat je minder goed met stress kan omgaan. Want dat heeft invloed op de ontwikkeling van je brein. Dus je wordt minder veerkrachtig. Dus het is eigenlijk heel vervelend, want je hebt dubbele pech. Je maakt het mee als kind, dus je moet het doorstaan. Later word je minder veerkrachtig, omdat je brein minder bestand is tegen stress. Dus je hebt ook nog, je moet later dus ook nog eens harder gaan werken om dat allemaal te overkomen. Ja, dus de dader is ook een beetje slachtoffer in zeker, deze. Zeker, ja. Dus, ja. En kun je dat ook overkomen? Ja, zeker. Ja, ons brein is heel plastisch. Er is de laatste tijd heel veel onderzoek gedaan naar de werking van onze hersens. En vroeger dachten we van, ja, als je volwassen bent, is je brein wel zo ongeveer klaar. Maar tot op hoge leeftijd kunnen wij nieuwe dingen aanleren. En dat is prachtig zichtbaar gemaakt in neuroimaging, hersenscans. Je echt kan zien met alle nieuwe dingen die je leert, ontstaan er echt nieuwe verbindingen. En dat is wel een boodschap die ik graag wil meegeven, dat er altijd hoop is op verandering. Iedereen kan echt veranderen als je dat wilt. En het kan dus ook echt. Ja. In dit geval, hè, wat een beetje de aanleiding is voor het gesprek, zijn er natuurlijk ook andere mensen bij betrokken. Hè? Mm-hmm. Je hebt ook wederzijds vertrouwen nodig. Je moet je kwetsbaar opstellen. Nou, zeker. Dat heeft hij toch wel gedaan, denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. Maar de medewerkers die getuigen zijn geweest van die aanvallen, die moeten eigenlijk dus ook hebben eigenlijk ook hulp nodig, of niet? Ja, zeker. Want dat is ontzettend stressvol als je opeens zo'n baas tegenover je krijgt die zo begint te gillen. Dat is verschrikkelijk. Je krijgt een stressrespons. Dus vechten, vluchten of bevriezen is de stressrespons. Je denkende brein gaat offline. Dus je bent soms verlamd en je durft niet. En dat is heel onveilig. En die medewerker kan me heel goed voorstellen dat je dan niet goed weet hoe je moet reageren. Dus het is nooit jouw schuld dat je dan niet adequaat reageert. Maar je moet vervolgens wel de gelegenheid hebben om je verhaal te kunnen doen. En dat moet wel echt serieus worden genomen. En ook degene die dat gedrag vertoont moet veiligheid gaan ervaren om eraan te kunnen werken. En je noemde ook de geldingsdrang, dat vond ik interessant. Dat dus mensen die heel ambitieus zijn, ja, die hebben vaak een grotere kans op woede aanvallen. In dit geval was het imago vaak belangrijk. Dat was vaak de bron van het conflict. Dat hij er niet goed op stond of dat de PR niet goed was gegaan. Mm-hmm. Kan dat ook voortkomen uit ervaring in de jeugd? Dat je nog steeds aan het strijden bent om gezien te worden, om voor volwaardig genomen te worden. Dat zou heel goed kunnen. In het geval van minister Wiersma weet ik natuurlijk niet. Of want dat wij kennen, zo is. Wij weten alleen dat zijn vader een snackbar had, verder weten wij dat niet. Ja, maar precies. In het algemeen, laten we even weggaan bij deze casus. Ja, dat kan. Ja, ik heb iemand in therapie gehad die daar heel erg mee worstelde. Heel erg graag gezien wilde worden. Kwam uit een groot gezin. Was de jongste. Dit was iemand die op latere leeftijd promoveerde en heel erg daar trots op was. En op het moment dat hij zijn, hoe heet dat ook alweer, als je promoveert, die speech die je dan moet geven? Als je je dissertatie? Ja. Nou nee, dat is het werk. Oh ja. Nou ja, in ieder geval dat moment dat je dat certificaat krijgt. En toen zaten zijn broers in de zaal. En op het moment dat hij die broers zag, voelde hij zich helemaal in elkaar krimpen. En die man had last van enorme woede aanvallen. Want als dat dan wordt aangeraakt, hè, wat je ook doet, hoeveel je ook bereikt in je leven, als dat punt wordt aangeraakt, dat jij weer dat kleine jongetje wordt wat niet gezien wordt, ja, dan kan dat gebeuren dat je daar. Dus je komt omhoog in de wereld, je maakt het waar, je staat daar van papsman, kijk, dit heb ik toch maar bereikt. Ja. En als iemand dan toch dat ontkent, dan komt dat woedende kind tevoorschijn. Ja,

heel goed gevoel over. Ik had er wel wat tegen opgezien en brengt heel veel stress met zich mee. En mijn sociale vaardigheden zijn beperkt. Maar het is toch goed afgelopen en er was een heel mooi programma met fantastische flamenco-muzici. Ja, dat programma mag je zelf samenstellen, hè, als laureaat. Ik mocht het zelf samenstellen, ja, dat wist ik ook niet. Maar ik kreeg een grote vrijheid om dat zelf te doen. En ja, ik heb besloten om niet meer ellenlange toespraken dan nodig in het programma op te nemen. Ja. Dus we vooral dingen te laten zien en te laten horen. Waardoor mensen, mijn vrienden, familie, kennissen, een indruk kregen van mijn belangstelling. Nou ja, voor mensen was het misschien, sommige mensen misschien best verrassend dat jij opeens met flamenco muziek aankwam. Net zoals ze bijvoorbeeld jou misschien niet zo zeer associëren met de dansen. En dat is toch ook iets wat jij graag doet. Je hebt de jury uitgebreid bedankt. Zou je een klein stukje voor willen lezen uit je dankwoord dat met dat dansen te maken heeft? Dat is goed. Ja. Toch is dat geen reden om heel wat te gaan voelen. Nee, eerste zin. Oh, ja. Wie de PC Hoofdprijs krijgt toegekend, wordt omhoog gecatapulteerd in de literaire hiërarchie. Toch is dat geen reden om heel wat te gaan voelen of arrogant te worden, getuige de volgende ervaring. Kort nadat me de prijs in december van het afgelopen jaar was toegekend en ik het gevoel had te zweven, bezocht ik een salsafeest. Zoals de juryleden inmiddels ook weten, dans ik graag. Ik was vol zelfvertrouwen en vroeg een prachtige Colombiaanse vrouw ten dans die aan de bar met een andere vrouw in gesprek was. Ze weigerde kort en gedecideerd. Besefte ze wel dat ik op 25 mei de PC Hoofdprijs zou ontvangen? Moest ik haar in belazerd Spaans gaan uitleggen wie PC Hoofd was? Dat leek me geen goed idee. Dus vroeg ik vol goede moed de vrouw met wie ze in gesprek was. Ook die weigerde me. Een knauw, maar wat mooi, die solidariteit van vrouwen onderling. Of was het geen solidariteit, maar kopieergedrag? Een fenomeen dat ik al decennia lang probeer te doorgronden. Wist ze wel dat mijn formuleringen, aldus de jury, helder belijnd zijn en van een soepele, talige muzikaliteit? Ik vrees van niet en besloot de salsera die een meter verderop stond te vragen. Maar ook zij wilde niet. Ze had last van haar knie. Toen ze even later, nog tijdens hetzelfde nummer, gevraagd werd door een aantrekkelijke Cubaan, aanmerkelijk jonger dan ik, was de kniepijn ineens over en zwierde ze stralend met hem de dansvloer op. Een belediging werd al in de 19e eeuw door Jane Austen beschreven, maar ik moest erom lachen. Ja. Nou, die status valt ook wel weer mee dus van de PC Hoofdprijs. Ja, het ging mij er eerlijk gezegd om dat mensen een bepaalde positie hebben en een rol vervullen in heel sterk uiteenlopende hiërarchieën. En dat je positie in de ene hiërarchie eigenlijk heel weinig zegt over je positie in de andere. Daar ben je misschien een hele grote jongen met je PC Hoofdprijs, maar even verderop in de salsa-omgeving. Ja, dat hoopte ik te beschrijven. En dat vind ik ook goed, want dat maand aan tot een zekere bescheidenheid. Ik vind het zo leuk dat je zo graag danst, dat het zo'n groot deel van je leven is. Zumba, salsa, dat dansen dat zo aanspreekt. Ik vind het heel jammer dat ik niet veel eerder ben begonnen. Het had voor mij wel van jongs af aan een verrijking kunnen betekenen en een heel mooi contrast met een nogal zittend bestaan van lezen en wat schrijven. Ja, want je bent niet echt heel soepel, toch? Nou, daar vergis je. Dan is dat zo? Ja, je weet het niet. Als je nee, niet ik ben zeker niet de lenigste. En in het begin viel het niet mee. Maar tegenwoordig kan ik aardig meekomen. Sorry, maar waarom denk je dat die vrouwen jou dan niet willen? Omdat je wit bent of omdat je te oud bent? Of? Nou, ik denk in dit. Ik vind dat moeilijk om erover te speculeren. Misschien was het in dit geval, speelde het leeftijdsverschil mee. Ja. En wat ook een rol kan hebben gespeeld, en dat heeft dan niet veel met mij te maken, is dat ik Cubaanse salsa dans en een Colombiaanse een andere basispas maakt en zij dat weet, dat je dan kortsluiting krijgt. Dus dat het niet heel soepel gaat lopen. Ja. Maar ik denk toch dat zij eerder belangstelling had voor heel goede dansende Cubanen of andere. Het is bijna biologie zoals je het beschrijft, zo'n dansvloer. Je hebt veel geschreven in de loop der jaren over oversprongedrag bij dieren. Ja. Oversprongedrag is dat als iets niet lukt, dat je dan gaat krabbelen om af te leiden. Dat je snel een andere beweging maakt. Ja. Dit lijkt ook een soort biologische setting. Nou, dat is zeker zo. Dus het valt mij op als ik kijk naar naar de dansers, dat overeenkomsten met dingen die je ziet als je naar vogels of vissen of andere dieren kijkt, zo groot zijn. En bijvoorbeeld oversprongbewegingen of dreigbewegingen, een soort compromissen tussen aanvals- en vluchtgedragingen, die zie je heel veel en die zijn in die dans dan eigenlijk geritualiseerd. En dat vind ik heel mooi. Die zijn tot dans gemaakt. Maar die wortelen wel degelijk in die biologische gedragingen als oversprong en dreigen. Onze dierlijke toenadering. Kant is daar. En, ja. Dus die dansen zijn daaruit opgebouwd. En ik vind het ook een mooi onderwerp om over te schrijven. Ik ben wel bang om mijn plezier in het dansen te verliezen door te gaan observeren. Dus ik wil heel graag. Ik ben geneigd altijd aan de zijkant te blijven en te beschouwen en te observeren. Je moet eigenlijk uit dat hoofd als je danst. Ja, dat zeker. Ja. Dus ik heb wel eens een hele goede danser eerlijk gevraagd: hoe vind je nou dat ik dans? En toen zei hij, ja, het gaat best, maar ik zie dat je nadenkt. En dat is helemaal niet goed. Ja. Dus je moet eigenlijk uit dat hoofd. Ja. Thijs, bekendheid bij een grote publiek is eigenlijk begonnen bij dit boek, hè? Bij Darwin's Hofvijver. Ik bedoel, toen je was bioloog en toen opeens ging jij. Er staat trouwens nog heel schattig. Wij hebben elkaar toen ook ontmoet. Je hebt daar iets ingeschreven voor mij. Ja, ik denk het wel. Ja. Ik weet niet precies meer bij welke gelegenheid daarvan dat was. Maar goed, toen ben je eigenlijk, laten we zeggen, van bioloog ben je eigenlijk essayist geworden, hè? Met dat boek. Ja. Omdat je dacht van er zijn zulke bijzondere dingen die ik meemaak. Dat moet niet alleen maar een wetenschappelijk verslag worden. Nou, dat zeker. Ik had bij Darwin's Hofvijver ook nog echt de behoefte om te documenteren, min of meer wetenschappelijk. Dat is het ook. Het is heel wetenschappelijk. Wat er is gebeurd in dat meer. Maar ja, het is niet alleen wetenschappelijk. Het is ook mijn ervaringen als gast in een vreemde cultuur, zoals Oost-Afrika, Tanzania, die kon ik ook kwijt in dat boek. En dat had niet gekund in wetenschappelijke artikelen vol wiskunde. Nee, maar dat ging over dat je ging kleine visjes bestuderen in het Victoriameer. En het uitzetten van de Nijlbaars zorgde ervoor dat al die visjes gewoon verdwenen. Om het even heel kort te zeggen. Dat was wat jij tegenkwam daar. Daar schreef je het boek over. Vanaf dat moment was je toen eigenlijk geen bioloog meer? Of bleef je dat toch? Ik nam in ieder geval afscheid van de universiteit. Ook als wetenschappelijke onderzoeker. Ik wilde daar niet mee verder. Dus ik heb wel echt gekozen om te gaan schrijven. Ja. Om de vrije kant op te gaan. Ja, het leek mij, als je heel veel energie hebt, dan kun je misschien een wetenschappelijke carrière combineren met boeken schrijven. Zoals Stephen Jay Gould, die lukte dat om dan essays te schrijven elke maand weer. En ook nog een hele goede paleontoloog te zijn. Maar dat is best ingewikkeld en zwaar. Je bent wel in die essays altijd toch ook een onderzoeker die een vaststelling, een soort hypothese, die vorm blijft er wel in terugkomen. Het is niet zo formeel als echt wetenschappelijk onderzoek, maar de basis die komt wel nog steeds daar vandaan, denk ik. Ja, en dat is eigenlijk niet altijd helemaal met opzet. Dus ik heb vaak genoeg gedacht, nu moet ik van die biologie af en veel vrijer gaan schrijven en misschien fictie. En, nou, daar ben je toch mee bezig met een roman? Ja. Dat heb je verteld. Ja. Maar het onderwerp interesseert me heel hevig. Hè? En ik ben toch blijf met een biologische blik om me heen kijken. Dus dat is een soort tweede natuur geworden, ook al is die aangeleerd. En ik ben daar eigenlijk blij mee. Ik vind het een verrijkende manier van kijken. Dus eerder was er een psycholoog aan het woord. Ik kon het niet heel goed verstaan, maar over woedeaanvallen. En, ja. Maar dan valt mij meteen op, het is vast heel goed onderzoek en interessant, hè, maar dat er heel veel wordt gewerkt met enquêtes. En je vraagt dingen aan mensen en dan ga je statistische berekeningen loslaten. En het leuke van die biologie is dat je kijkt zelf. Dus je vraagt niet, maar je kijkt naar die woede. Ik zou naar die woedeaanvallen gaan kijken. Dus je zou met een verrekijker in het parlement willen zien hoe die minister tekeer gaat. Ja, en ik denk dat ja, dat is heel tijdrovend. En dat gaat veel te langzaam voor psychologen. Zeker als je erop gericht bent om mensen te genezen of te helpen met ernstige problemen. Maar die benadering kan eigenlijk heel veel opleveren. En die wordt denk ik nog altijd onderschat. En ik doe dat nu niet wetenschappelijk, maar voor zover het me uitkomt en voor mijn plezier. Maar je hebt toch ook een gedragsbioloog, dat is toch een bepaalde vorm van biologie bedrijven? Zeker, ja. Dus dat is waar Nico Timberg en Konrad Lorenz, die zijn daar ooit mee begonnen met kwantitatieve beschrijvingen van diergedrag door heel lang geduldig te kijken en hypotheses te toetsen. Nico Timberg komt ook weer voor in een dikke bundel die is verschenen, Dansen als de Meeuwen, ter gelegenheid van die prijs. Daar heb je voor geput uit eerder werk. Was het lastig kiezen? Ik vond het wel lastig kiezen, ja. En waarom? Nou, ten eerste moet je alles wat je hebt geschreven doorlezen. En dan is dat dus soms best confronterend. Hè? Niet alles vind je weer meer even goed. En dan moet je een keuze maken waarvan je hoopt dat die werkt. En ik heb ervoor gekozen om in het begin van mijn boek mijn voorouders, noem ik ze maar even, zoals Nico Timbergen of Rudy Kausbroek of Dick Hilenius, stukken daarover op te nemen, zodat een lezer ziet hoe ik zelf begonnen ben. En verder is die verzamelbundel niet strikt chronologisch opgebouwd, helemaal niet. Maar, er zitten ook brieven tussen. Er zitten ook brieven tussen. Ik hoopte dat wat lucht zou geven, dat het levendiger en persoonlijker maakt door die er doorheen te sprenkelen. Het gaat over bepaalde thema's die komen terug in je werk. Het is altijd dat kijken, iets observeren en dan een soort verband leggen. Ik had het over oversprongedrag, dat komt een aantal keer terug. Wat in jouw werk ook vaak een rol speelt, is links en rechts. Dat in de natuur links en rechts op heel veel manieren een rol spelen. Een film, een slak die links gedraaid is, kan niet meer paren met een slak die rechts gedraaid is. Een vis die op de linkerkant heeft gelegen wordt een andere soort dan een vis die op de rechterkant heeft gelegen. Ja. Je ziet het in de portretten in de universiteit. Dan zeg je, die zijn allemaal van de linkerkant geschilderd. Het was een onderzoek van een echte etoloog, Karel ten Katen uit Leiden. Die ging de portretten in de Senaatskamer van het Academiegebouw in Leiden bestuderen. Nou, dan zie je allemaal schilderijen van voornamelijk mannelijke hoogleraren. En dan, ik zat daar dan naar te kijken tijdens promoties. En het eerste wat mij opviel was dat die mannen er heel moe uitzagen. en dat ik dus al mijn twijfels had, wil ik dit wel verder gaan doen? En dan zie je in de loop der tijd dat er meer vrouwelijke portretten komen. Maar er waren nog andere dingen aan de hand. Dat de geportretteerden mannen vaker hun rechter wang toonde of gezichtskant dan de linker. En daar bestaan ook allerlei theorieën over dat de linker gezichtshelft de meest expressieve is. Dus dat als je emoties van iemand met wie je in gesprek wel bent snel wilt aflezen van een gezicht, dan kijk je meer, zonder dat je dat weet, naar de linker gezichtshelft dan naar de rechter. Aan de rechter gezichtshelft, die is stabieler, zou je iemand eerder herkennen. Het is niet mijn onderzoek, hè, dus ik hoop dat het allemaal waar is. En als je serieus genomen wilt worden, zoals deze zichzelf respecterende mannen die hoog in die hiërarchie van de academie zaten, dan toon je je rechter stabiele wang. Een ander ding is de wensen van de schilder en de kant waar het licht vandaan komt, die kunnen ook nog een invloed hebben gehad en misschien vertroebelend werken op wat ik nu vertel. Maar er is wel iets van aan. De vrouwelijke hoogleraren nemen in aantal toe, gelukkig, de laatste decennia. En zij tonen vaker hun linkerkant. Ze zijn niet zo bang om niet serieus genoeg over te komen. Dit begint met goed kijken, met een rake observatie. En dan volgt vanzelf de theorie. Maar als je vanuit het perspectief links of rechts naar de natuur kijkt, dan vallen ontzettend veel dingen op hun plek. Nou ja, ik verbaasde me over de rol van links en rechts in de evolutie, dat die zo groot is. Ik heb altijd belangstelling voor het probleem gehad, of voor het onderwerp, omdat ik links en rechts moeilijk uit elkaar kan houden. En ik las dan vroeger dat een aanwijzing was dat ik een niet heel mannelijk brein had. Misschien is dat nu ook allemaal onzin. Maar een sterke vrouwelijke kant. Dat zou ermee te maken hebben dat de mate van asymmetrie tussen de linker en de rechter hersenhelft, dat die wat sterker zou zijn bij mannen. Zeker bij de echte macho zeeverkenner. En wat minder sterk bij veel vrouwen. Dus ik weet niet of die stereotyperingen nog helemaal opgaan. Maar toen ik dat schreef, las ik daarover. En er was één heel goed boek van Chris McManus over links en rechts. En dat is ook een geneticus. En die werkt al misschien wel een halve eeuw aan dat links-rechts probleem. De allereerste die het signaleerde was een socioloog. Die is helaas omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Robert Hertz. En die schreef een boek Left Hand, Right Hand. En daarin besprak hij ook de invloed van links en rechts in de cultuur. Dus de linkerkant is vaak de zwakke, vrouwelijke, mindere kant. Zo, tenminste, dat vind ik niet, maar zo wordt het gezien. En de rechterkant, dat is normaal. Dus van norm, de kant van het recht. En er zitten dus allerlei symbolische waarden worden er gehecht aan iets wat eigenlijk niks is, links of rechts, een verbale kwestie, een afspraak. En de biologische kant wordt daarbij vaak helemaal over het hoofd gezien. Maar je hart zit links. Je hart zit ietsje links, behalve bij Descartes, de schilder. Die had een fenomeen, dat noemden ze situs inversus. Oh. Dus dan zijn de ingewanden gespiegeld. Dat is een hele zeldzame afwijking. En Descartes heeft een zelfportret geschilderd. Dan zie je dat zijn overhemd openstaat en een kijkje eigenlijk zie je zijn borstkas en de plek waar zijn hart zit. En dan zie je eigenlijk de Descartes zoals hij bedoeld is in de spiegel. Trouwens, nog even over die symmetrie. Er wordt ook vaak gezegd dat mensen die als heel erg mooi worden gezien door iedereen, dat die twee hele symmetrische gezichtshelften hebben. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat is ook vaak een beetje saai, of een soort commerciële schoonheid die geschikt is in de fotomodellenwereld. Want een gezicht wat boeiend is en spannend, dat is juist vaak niet helemaal tweezijdig. Nee, dat zie je dan als je twee linkerhelften naast elkaar doet en twee rechterhelften naast elkaar. Dat zijn vaak hele verschillende gezichten, krijg je dan. Ja. Toch? En er is een mooie fotoconstructie gemaakt ooit van een foto van Johan Polak. Ja. Ja, dus de uitgever en boeken, bibliofiel. En die had een eigenlijk tamelijk bilateraal, tweezijdig symmetrisch gezicht. En hij vond zichzelf heel erg lelijk en beklaagde zich daarover. Gerard Reven zei een keer tegen hem, nou, je hebt een wat vreemd gebakken kop, maar je hebt toch een heel behoorlijk lichaam. Maar hij presteerde het om lelijk te zijn, terwijl hij best tweezijdig symmetrisch is. Dus dat zie je niet zo vaak. Dat is weer de uitzondering. Je hebt natuurlijk je hele werk weer doorgespit. Er kwamen er ook stukken voor die waarbij je uit je jeugd put, of ben je altijd alleen maar bezig op een andere manier naar de wereld te kijken, vanuit een biologenblik? Of zitten er ook hele persoonlijke stukken? Er staan ook dingen in over beeldende kunst of over literatuur. En hier en daar wat persoonlijke herinneringen. Dus er komen ook dingen uit mijn jeugd voor. Je beschrijft bijvoorbeeld, het is echt een bijzinnetje, maar dat vond ik heel mooi. Louis Tas, de psychiater, en er stond er tussen haakjes achter leuk gezelschap in Bergen-Belsen. Oh, en daar zit dus een heel lichte toets in. En tegelijk komt die hele zwaarte die wel degelijk over jou vader. Leven gehangen moeten hebben. Het ging over je vader. Ah, ja. Ja. Want, ja, dat was... Want jouw vader die is een overlevende. En toch is dat... Op hij is dood, hè? Maar, hij heeft de oorlog overleefd, de rest niet. Maar, ja, je blijft altijd overlevende, hoe lang je ook dood bent. Maar dat trauma is op de een of andere manier niet bij jou terechtgekomen, heb ik de indruk. Nee. Nou, dan moet je het nogmaals lezen. Maar is dat een... je hebt zo'n vrolijke kijk op de wereld. En je ziet altijd de schoonheid van dingen in. Dat wel, ja. Maar dat is weer iets anders. Maar ik probeer wel de moed erin te houden. Dus niet alleen maar heel somber te zijn. Maar ik ben nou niet de meest vrolijke persoon. Maar... Er zit ook wel somberte bij jou. Ja. Ja, zeker, ja. Ja. En aanleg voor depressie. En dat is een van de redenen dat ik zoveel beweeg en dans. Om die angst voor somberheden of voor depressie tegemoet te komen. Dus te voorkomen dat gebeurt. Dat bewegen helpt mij ook echt. Zolang ik beweeg is er eigenlijk niks aan de hand. Maar je vader heeft hij dat trauma over jou overgedragen of is hij erin geslaagd om dat niet te doen? Nou, hij heeft echt zijn best gedaan om het niet te doen. Ook op de andere kinderen. Dus door die dingen geheim te houden en er zo min mogelijk over te praten, wat hij ook heel moeilijk vond in onze jeugd, word je wel opgevoed met zo'n geheim en je hoort wel flarden over vermoorde familieleden of omgekomen familieleden. En daar mag je dan verder niet naar vragen, want dat is te pijnlijk. Dus het is niet zo dat ons, zeker mij ook niet, dat ons onberoerd heeft gelaten. Het is je niet helemaal bespaard gebleven in die zin? Nou ja, het stelt natuurlijk niks voor vergeleken bij de mensen die het echt hebben meegemaakt. Maar het is niet zo dat je... Ja, het is wel bepalend geweest, ook voor de stemming. Nou ja, je zegt ergens dat jouw vader eigenlijk geen kinderen had willen hebben. Nee, dat zo heb ik het ook van hem begrepen, ja. Ja. Maar mijn moeder was heel levenslustig, lieve vrouw. En ze hebben 4 kinderen gekregen? Ja. Ja, dat vind ik wel wat overdreven dan, als je geen kinderen hebt. Nou ja, dat is ook wel gezellig. Maar goed, op het eind van je dankwoord noem je je vader. Ja, ik moest bij de toekenning van de PC-Hoofdprijs wel aan mijn ouders denken. En ook heb je dan zo'n gevoel, nou, het is toch nog goed gekomen met Thijsje. Ja. Maar wat mooi, dat dans is niet alleen een manier om uit het hoofd te komen. Het is ook een uiting van de biologie van de mens. Maar het is ook een manier om de zwaarte te overwinnen. Ja, dat hoeft voor anderen niet te gelden. Maar voor mij geldt dat zeker, ja. Ja. Goed dat je het dansen hebt ontdekt. Ja, zeker. Ja, ik hoop het nog lang vol te houden. Dankjewel, Thijs Goldschmidt. Kreeg dus de PC Hoofdprijs uitgereikt. Waren er trouwens nog stukken bij waarvan je dacht van... goh, dat is een leuk stuk, dat was ik helemaal vergeten. En het is toch wel goed gedaan. Nou, er waren hier en daar stukken bijvoorbeeld over een tentoonstelling die de schilder Lucasse in de jaren 90, begin jaren 90 organiseerde. Ja. Bij Jan Kühne in Os. Museum Jan Kühne over Afrikaanse en andere oceanische kunst en de combinatie met westerse dingen. Dus en hij deed dat op een originele manier. En daar had ik bij de opening een kort verhaal verteld. En dat is hierin opgenomen. Dat was ik helemaal vergeten. Dat je dacht, goh, goed stuk eigenlijk. Nou ja. Dankjewel, Thijs Goldschmidt. En die kreeg afgelopen week de PC Hoofdprijs uitgereikt. Hartelijk dank en nogmaals gefeliciteerd. En als u meer informatie wilt, op nporadio1.nl/nieuwsweekend kunt u terecht. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. I'll be a best fortune teller, selling the future from a spooky wine cellar. I'll be a working for the queen, my lord, my lady. I'm driving a Mercedes, be a criminal running from a gun, or the gunman that I was running from. Be a nomad traveling through no man's land. The road is my home, forever home alone. This time the blue. I'll be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman's tales to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy, going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me build it around me, my bucket list? If I'm the blueprint of a life I could live, can someone be my blinders or tell me where to begin with? Twinkle, twinkle, Kafka was dat met het nummer Blueprint. Bo van Houwelingen. Nou, je noemde alle titels. Ja. Barst maar los. Wat zijn je bevindingen? Ja, ik heb als eerste meegenomen Sascha Bronwasser. Dat is al een tijdje geleden verschenen. Maar ineens hoor ik iedereen om mij heen. Ook mensen die eigenlijk normaal niet lezen. Die zijn ineens dat boek aan het lezen. En de druppel was echt dat een vriendin van mij die dus nooit leest. En 3 kinderen heeft onder de 5 jaar. Die is dus dit boek ook aan het lezen. Dacht ik, nu is er echt iets aan de hand. Dus we moeten het toch nog eventjes bespreken. Luister van Sascha Bronwasser. Bronwasser is kunsthistoricus en ook schrijfster. Dit is haar tweede boek. En dit is zo'n goed boek. Volgens mij omdat literaire kwaliteit gepaard gaat met dat gevoel van echt lekker lezen. Dus ze bedient eigenlijk 2 lezersgroepen. Aan de ene kant de serieuze literaire lezers. En aan de andere kant mensen die gewoon zin hebben in een lekker spannend verhaal. De Bart van het Zomerboek. Precies. Nou, dat verhaal laat zich niet zo makkelijk samenvatten. Omdat je hebt veel verschillende lijnen, verschillende tijden ook. En die zijn op een bepaalde ingenieuze manier in elkaar vervlochten. Dus eigenlijk zou een spoiler zijn om daar te veel over te vertellen. Maar om toch iets te zeggen. Het gaat over een jonge vrouw, Marie. Dat is fotografiestudente. En die raakt eigenlijk in de ban van een docent, ene Flo. En tussen die twee gebeurt iets heel dramatisch, iets naars. En daarop vlucht Marie naar Parijs. En daar gaat ze aan de slag als au pair bij een heel voornaam Parijs gezin. Nou, en dan gebeurt daar natuurlijk ook weer van alles. Dat in een notendop. Het bijzondere aan het boek is, vind ik, dat Sascha Bronwasser eigenlijk een heel lichte toon heeft gevonden om het over heel zware thema's te hebben. Het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over sociale ongelijkheid. Het gaat over terreur. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het boek is een grote terroristische aanslag in Parijs. Nou, dat zijn geen lichte onderwerpen, maar terwijl je het aan het lezen bent, heb je niet het idee, wat ben ik een zwaar boek aan het lezen. En dat komt denk ik om, om een voorbeeld te geven. Wat Marie overkomt, haar docent haar aandoet, dat gaat echt eigenlijk wel ver. Ik was best wel in shock toen ik het las. Dacht ik, wat heftig ding. Maar toch is Marie niet, ze maakt geen slachtofferige indruk. Want zij is degene die het verhaal vertelt. Zij richt zich in het boek, en dat is dus ook wat je leest, zij richt zich eigenlijk rechtstreeks tot die docent. En dat bevel in de titel, het heet Luister, dat is dus geen bevel aan ons, aan de lezer, maar eigenlijk is het een bevel aan de dader. En zij pakt dus eigenlijk haar macht terug en ze zegt, luister, nu ben ik eens een keer aan het woord. En het is een bijzondere vorm om een roman in te schrijven. Hè. Eigenlijk je leest, als het ware, de ene persoon vertelt iets aan de ander. Daarvan zou je kunnen denken, dat sluit je dan, als lezer kan je je buitengesloten voelen. Maar het heeft juist veel meer het effect wat je kan hebben als je in de trein zit en je hoort 2 mensen praten. En die ga je dan lekker afluisteren. En als die mensen dan eerder uitstappen, ben je eigenlijk een beetje teleurgesteld. Omdat je wilde weten hoe het verder ging. Nou, dat had ik bij dit boek ook heel erg. Ja. En ik vind het een gouden greep van Bronwasser dat zij zo erg de macht teruglegt bij Marie. En het verhaal dus helemaal uit die zielige slachtoffersfeer haalt. Oké, nou. Zegt het ook iets over Parijs? Geeft het ook een beeld van die tijd? Ja, het geeft een heerlijk... Als je zin hebt om deze zomer naar Parijs te gaan, lees dit boek, dan... Ilja Vijver zit hier al, die wil heel graag iets zeggen, geloof ik. Ja. Dat mag. Ja, nee, ik heb dat gelezen in Luister van Sascha Bronwasser. En ik vind het echt een fantastisch boek. Ja. Ik was heel erg verrast, want ik kende haar niet. Nee, het is haar tweede roman. Ja. Het is vooral zo ontzettend knap geconstrueerd. Ja, en dat is echt heel bijzonder. Dat begrijp je ten volle als je op de allerlaatste pagina's de relevantie snapt van die titel. Ja. En dan wordt het zo wrang. En het is echt heel intelligent vormgegeven. Ja, ik dacht eigenlijk alles wat een schrijfster heeft. Ja, ik heb het ook gelezen. Ik vond het ook heel goed. Oké, volgende. Saskia de Koster, Saskia de Koster stond een paar jaar geleden op de shortlist van de Libris met haar boek Nachtouders. Dat ging over dat ze een zoontje krijgt met een vriendin, maar ondertussen ook een affaire heeft. Nou, die affaire, daar praat ze heel openlijk over, ook in allerlei interviews. Ze schrijft er ook over. En dit tweede boek gaat daar eigenlijk weer over. Een gezin, vader, moeder, dochter. En we herkennen eigenlijk de schrijfster in alle drie deze personages. Je hebt de overspelige vader, je hebt de ambitieuze moeder en je hebt de onzekere puberdochter die voor het eerst verliefd wordt op een meisje. Het is een gelukkig gezinnetje, maar zoals het gaat in gelukkige gezinnetjes, daar komen barstjes in. En dat is natuurlijk een heel klassiek thema, wat al heel vaak gedaan is. Maar de Koster maakt het toch wel heel eigentijds. Wat ik goed vind, is dat ze eigenlijk heel dicht op de huid van de tijd zit. Heel dicht op de huid van de generatie die ze beschrijft. Zo'n beetje mijn generatie en ietsjes ouder. Die Max en Manon zijn echt zo'n typisch hip jong koppel. Ze hebben geen poedel, maar ze hebben een ironische poedel. Nou, dat vind ik heel erg een millennial ding om te hebben. Je krijgt tijdens het lezen heel erg het gevoel, deze mensen zijn niet wie ze zijn, maar ze spelen wie ze zijn. En dat maakt het boek wat mij betreft interessant. Want Saskia de Koster stelt dus eigenlijk de vraag, wat betekent het om jezelf te zijn? En zij spitst dat toe op de gezinssituatie. Kun je in gezinsverband jezelf zijn of ben je eigenlijk altijd een rol aan het spelen? Verschuil je altijd achter ironie of een typetje of een pose? Ja, of een verwachting van je. Hè? Bijvoorbeeld speel je een moederrol of voel je een moederrol? Dat vind ik. Ik ben zelf net moeder geworden. Dat vind ik wel interessante vragen. Daar hou ik me ook wel mee bezig, zeg maar. En Saskia de Koster zit heel dicht daarop. Ja. En dat vind ik interessant. Minder daaraan vind ik dat zij heeft zichzelf heel nadrukkelijk in het verhaal gewurmd. Niet in die personages. Dat doet ze juist heel erg subtiel, dus dat heeft ze goed gedaan. Maar in het boek zitten ook een aantal zwart gedrukte pagina's met witte letters. En daarin legt ze eigenlijk haar motieven uit. Eigenlijk zegt ze in die stukken, ja, ik had een affaire en nu ga ik daar een roman over schrijven. En daarvan denk ik, ja, ik hoef die achterliggende motieven van jou, dat interesseert me helemaal niet. Ik wil gewoon lekker verhaal lezen en niet onderbroken worden door jou getopt daarover. Alsof je door de vierde wand of de derde wand heen. Ja, precies. Dat is een beetje het experiment van haar geweest. Dat is ook leuk dat ze het probeert, maar ik denk, handig dat die pagina's zwart zijn, want kan je ze heel makkelijk overslaan. Oké. En het volgende, dat is een boek van Donald Niedekker. Die was met zijn vorige boek genomineerd. Stond op de shortlist van de Librislijst. De waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. Ja, ook een prachtig boek. En nu komt hij met iets nieuws. Het is een beetje een sneak preview, want het moet nog verschijnen. Maar het komt binnenkort. Ochtenden heet het. En dat dekt wel ook de lading, want hij beschrijft ongeveer 100 of 120 keer de ochtend in zijn tuin, een jaar rond. Hij begint in de herfst en hij eindigt ook weer in de herfst. We hadden het net met Thijs over goed kunnen kijken en observeren. Nou, dat doet hij echt extreem goed. Hij beschrijft slakken, blaadjes, de wind, de regen, het gras, hoe het groeit, hoe het sterft, hoe het... Heel erg mooi. Je zou denken, hoe boeiend is dat 120 keer? Nou, bij een normale schrijver zou dat waarschijnlijk heel saai worden, maar Donald Niedekker is geen normale schrijver. Is eigenlijk diep in zijn hart een dichter. Dat merk je ook heel erg aan deze miniatuurtjes. Elke keer weet hij weer een verfrissende nieuwe woorden te vinden om eigenlijk weer eenzelfde ochtend te beschrijven. En dan geeft er altijd een hele mooie literaire draai aan. Ik vond dit echt prachtig. Echt stukjes waar je van opknapt. Ik zou het niet helemaal achter elkaar in één stuk lezen, maar elke ochtend is er ochtend één. Nou, kan er nog heel veel over zeggen, maar je moet het eigenlijk ervaren. Dus ik heb het geluid van een wulp voor jullie. En dan, dat is een vogel die ook bij Niedekker in de tuin zit. En daarna lees ik dan voor. Ja, dit is hem. Nou, en dan Niedekker die daarover schrijft. Wat deze stille septemberochtend tekent, zijn de korte tonen van de wulpen. steeds ergens anders opduikend, als zijne. Kort, helder, zuiver. Zo zuiver dat je ze als door de tijd gepolijste stenen ziet. Nou, als dat je ochtendhumeur niet oplost. Nou, prachtig. Mooi, dank je. Ook een mooi fluitje heeft, ja. Heeft die Wulps. Mooi, hè? Ja. Ga je er toch anders naar luisteren als je ziet. Waar woont hij, vraag ik me dan af. Ja, want tussen bos en duin. Oh ja, ik wou net zeggen, ik hoor geen Wulpen. Van Amsterdam, nee. Nou, daar heb je trouwens wel best veel vogels. Zal je meevallen, gierzwaluw en zo. Canaries. Goed, meer informatie. U kunt terecht voor de titels van de boeken. NPOradio1.nl/nieuwsweekend. Facebookpagina en Twitter enzovoort. En dan nu naar... Ilja. Ja, Ilja Vijver heeft een reusachtig boek geschreven. Hij dacht, dit is mijn historische roman. Nou, dan ga ik het doen ook. Het is een enorm projectiel. Zo'n 1000 bladzijden. En ligt hier voor ons een Grieks heldenepos, Alcibiades, historische roman. Het is ook een wetenschappelijk werk, want er zit een enorme notenapparaat bij. Ilja Vijver... het is eigenlijk gek dat je dat nooit eerder hebt gedaan, een historische roman. Want dit was altijd al jouw vak, de oudheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het was ook een oud plan. Hoe oud was dat plan? Nou ja, ik was klassicus in een vorig leven. Klassieke talen gestudeerd en een tijdje gewerkt aan de Leidse Universiteit. En toen ben ik Alcibiades al tegengekomen. Je komt hem tegen in teksten van Plato, Thucydides. Ik had toen al het idee dat dat zo'n ontzettend fascinerende historische figuur is met een ongelooflijk leven, dat hij eigenlijk een historische roman waard zou zijn. En ik had toen eigenlijk, onbescheiden als ik toen al was, bedacht dat ik die roman dan maar moest schrijven. Iemand moest het doen en dan maar jij. Maar ik heb het toen vervolgens heel lang niet gedaan. Ik durfde het eigenlijk niet. Waar was je dan zo bang voor? Het is een enorme onderneming. En iemand als Alcibiades verdient dan ook wel echt een goede historische roman. Dus, ja. Maar wat het bijzondere is dat er toch een enorm notenapparaat aan zit. Terwijl je zou denken, een roman, daar kan je gewoon je gang gaan. Daar hoef je niet helemaal te verantwoorden. En toch heb jij die behoefte gevoeld. Nou ja, ik zou het ook geen notenapparaat noemen. Het is een vrij gedetailleerde bronvermelding. Ik wil de lezers laten zien waar alles vandaan komt. Ja, ik ga verder niet op een wetenschappelijke manier in discussie met andere geleerden. Maar waarom moeten die lezers dat weten? Nou, ze hoeven het niet te weten. Je kan het ook overslaan, maar het is een soort van extra service. Er zitten twee leeslinten in. Eentje voor de roman en eentje voor het notenapparaat, toch? Desgewenst kun je dat bij de bronvermelding leggen. Er staat ook een namenlijst en een tijdlijn en wat extra informatie om de lezer te helpen. Maar het is eigenlijk... in het geval van Alcibiades heb je heel veel historische bronnen. Er zijn... periodes in de recentere geschiedenis waar je het met minder informatie moet doen. Dus ik kan eigenlijk heel nauwkeurig reconstrueren wat er is gebeurd, wat hij heeft gedaan. En ik vond het ook mijn plicht om daar heel precies in te zijn. Het enige wat die bronnen je niet vertellen, is waarom. Wat zijn bedoelingen waren, wat zijn gedachten erbij waren, zijn strategie, zijn visie. En dat onderdeel is allemaal fictie. En daarom is het toch een roman. En daarom zou ik zelf nooit zeggen dat dit een wetenschappelijk werk is. Nee, je hebt een vorm gekozen waarin hij zichzelf eigenlijk uitlegt, hè, verdedigt. Op een gegeven moment aan het eind van zijn leven. Hè, zo van de mannen van Athene. Daar en daar en daarom heb ik dat allemaal gedaan wat ik heb gedaan. Want hij, nou ja, zeg zelf maar, hij was een, laten we zeggen, hij leefde in Athene. Op een gegeven moment is hij overgelopen naar Sparta. Hij is zelfs nog even met de Perzen geheuld. Hij had het gevoel, ik heb heel wat uit te leggen, toch? Ja, Alcibiades heeft een ongelooflijk leven geleid. Hij was een soort van... om te beginnen was hij, waar iedereen het over eens is, de allermooiste man van heel Griekenland. En hij was... Zie jij hem voor je? Als je daarover praat, heb jij een plaatje in je hoofd? Ja, ik zie hem voor me, ja. En Stefan van Vleteren heeft hem geportretteerd op de omslag. Ja. Ja. Maar hij was ook extravagant, een dandy. En zo'n onwaarschijnlijke figuur wordt op een gegeven moment een van de machtigste mannen in de Atheense politiek. En wordt een belangrijke stratege in de grote oorlog tegen Sparta. vervolgens gaat er van alles mis. En hij moet op een gegeven moment vluchten. En loopt dan over naar de vijand. Eigenlijk midden in de oorlog gaat hij naar Sparta. En adviseert Sparta daadwerkelijk in de oorlog tegen Athene. Later, als er daar weer iets misgaat... hij maakt de koningin van Sparta zwanger. Moet hij vluchten naar Perzië, de aartsvijand van alle Griekse steden. Dus hij heeft inderdaad nogal wat om zich voor te verantwoorden. En de vorm die ik heb gekozen is om hem in de eerste persoon zijn leven te laten vertellen. Tegen het einde van zijn leven. Nou, dat weet hij dan nog niet, dat het einde van zijn leven zal zijn. Maar richt hij zich tot zijn stadsgenoten in een poging om hen over te halen, om hem nog één keer te vertrouwen. Want hij heeft een plan dat Athene zou kunnen redden. Maar ja, daar heeft hij dus nogal wat goed te praten. Om dat vertrouwen te herstellen zijn al die andere episodes... moet hij zien aan te tonen dat hij eigenlijk altijd alles heeft gedaan... in het belang van Athene. Dat hij geen verrader was en niet een egoïst en al die dingen. Hij is ook een beetje een soort Forrest Gump van de Atheense oudheid... in de zin van alles wat je een beetje herinnert van die Atheense eeuw. Daar was hij bij. Leerling van Socrates, zoon van Pericles, strijder tegen Sparta, strijder tegen Perzië, betrokken bij het uitstapje naar Syracuse. Al die dingen heeft hij meegemaakt. Ja, hij is een heel centraal figuur in die periode van de geschiedenis. En het mooie is ook, dat is echt een geschenk voor een romanschrijver, is dat ik aan de hand van zijn levensverhaal al die verschillende plekken kan beschrijven, al die verschillende samenlevingen. Dat hij ook in Sparta zat, ook in Perzië. Dat is geweldig, ja. Wil hij ook iets zeggen over het heden? Want het gaat over de democratie en het gevaar van populisten en het gevaar van een elite die alleen maar aan zichzelf denkt. Heb je er ook vingerwijzingen in gestopt? Het is toen ik 2 jaar geleden het plan opvatte om dan toch maar werk te maken van dat oude voornemen om een roman aan Alcibiades te wijden. Was dat inderdaad voornamelijk ingegeven door het idee dat ik besefte dat ik aan de hand van het verhaal van Alcibiades thema's ter sprake kon brengen die volgens mij heel erg relevant zijn voor onze maatschappij vandaag de dag. En Alcibiades is een hoofdrolspeler geweest in een periode in de geschiedenis, aan het eind van de 5e eeuw voor Christus in Athene, waarin de Atheense democratie, de oudste democratie die wij kennen, in verval raakte. En Alcibiades was daar heel nauw bij betrokken en hij was daar zelfs misschien tot op zekere hoogte persoonlijk schuldig aan. En als je gaat kijken naar de symptomen die in die tijd wezen op het verval van de democratie, is dat voor ons vandaag de dag angstaanjagend herkenbaar. En daar wilde ik het over hebben. En dan heb je het over het populisme bijvoorbeeld. Dat zou een samenvatting kunnen zijn, ja. Nou ja, je beschrijft eigenlijk een cirkel, hè? Dat er op, laten we zeggen, op een gegeven moment als de democratie in verval raakt, dat de populisten de macht grijpen, wat dan uiteindelijk weer leidt tot de roep om een sterke man. He, dat er een soort cirkelgang zit in die bestuurlijke vormen. Er is een oud-Grieks model voor alle staatsvormen. Kort samengevat komt het erop neer dat inderdaad... er zijn eigenlijk maar 3 staatsvormen denkbaar, theoretisch. Ofwel 1 persoon aan de macht, ofwel een groepje, ofwel iedereen. En die hebben dan bij alle 3 hebben ze een positieve en een negatieve verschijningsvorm. Dus je kunt een monarchie hebben die vervolgens ontaardt in een tirannie en dat leidt dan tot een aristocratie. Maar als dat ontaardt, wordt het een oligarchie. En dan wordt het een democratie. Ja. En het interessante is dat ook de democratie een negatieve pendant heeft. In het Grieks wordt dat een ochlocratie genoemd. Dat is zeg maar de dictatuur van de massa. En dat heeft heel veel kenmerken gemeen met wat wij vandaag de dag populisme zouden noemen. Ja. Grappig dat die oudheid altijd een soort spiegel blijft voor het heden. Dat iemand die iets vindt van het heden of iets zoekt in het heden, keert naar die oudheid als een soort parallele samenleving in het verleden. Ik denk dat geldt voor de gehele geschiedenis, niet specifiek voor de oudheid. Maar ja, de oudheid is erg rijk aan allerlei soorten verschijnselen die wij nu ook hebben. Maar ik denk dat het inderdaad, dat was eigenlijk precies mijn bedoeling van dit boek. Afgezien van een groot avonturenverhaal bieden en een portret maken van deze ongelofelijke historische figuur. Was het mijn bedoeling om mijn lezers in die spiegel te laten kijken. Jawel, maar als jij het hem laat vertellen van dat en dat is het toen allemaal gebeurd en daar en daarom heb ik dat gedaan, dat creëert ook een bepaalde afstand. Het is niet zo dat je er, laten we zeggen, paf bovenop zit. Doordat ik ervoor heb gekozen om hem in de eerste persoon te laten vertellen, hoop ik dat je een soort van, dat je gecatapulteerd wordt in die tijd. Dat je als lezer een tijdreis meemaakt. Daarom is het ook best wel een groot boek, want ik vind een tijdreis moet een beetje duren. Hè? Ik kon daarmee niet expliciete verwijzingen aanbrengen naar onze tijd. Maar dat was ook helemaal niet nodig. Nee. Die dienden zichzelf op, die waren een voorbeeld kan ik daarvan noemen. Er is op een gegeven moment een toespraak, ergens in het begin. Toespraak van een populist die Kleon heet. En zijn redenvoering staat geciteerd in de geschiedschrijving van Thucydides. En ik had als experiment bedacht, toen ik daar was aangekomen, ik dacht, ik ga eens proberen om die toespraak te vertalen in het jargon van Wilders. En dat ging moeiteloos. Het stond al in het jargon van Wilders. Thucydides had het in het jargon van Wilders geschreven. Het waren dezelfde hyperbolen, persoonlijke aanvallen, herhalingen. Het waren dezelfde stijlfiguren. Misschien heeft Geert Wilders ook wel Thucydides gelezen. Ik acht dat heel waarschijnlijk. Ja, dat zou kunnen. Kreeg je sympathie voor Alcibiades? Want hij komt toch ook over als iemand die uiteindelijk alleen maar voor zichzelf gaat. De gouden jongen die alles mee heeft en het is niet genoeg. En uiteindelijk is het ook een egoïst. En hij is een heel erg omstreden figuur tot op de dag van vandaag. Ben jij hem aardiger gaan vinden? Ik hou van hem, ja. Maar waarom? Hij heeft bezit van mij genomen, dus ik kan niet meer objectief zijn. Nee, maar Ik heb mij helemaal op zijn standpunt gesteld. Ik heb hem mijn stem geleend. Alle talenten die ik heb ik in dienst gesteld van zijn taak om zichzelf vrij te pleiten. Dus ik geloof er helemaal in. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk de bedoeling dat de lezers hier en daar hun wenkbrauwen fronsen. En het is een verteller met een agenda. En daarmee niet per definitie een erg betrouwbare verteller. Dus je zou kunnen zeggen dat jij zoveel tijd hebt gestoken in het verdedigen van een schurk? Nou, een opportunist. Een opportunist dan. Een landverrader. Ik vind het interessant als je dat tijdens de lectuur de hele tijd blijft afvragen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat is gelukt. Nou ja, je kan je ook afvragen, is het hem gelukt om zich vrij te pleiten bij die Atheners? Dat oordeel is aan de lezer dan. Kunnen we nooit meer. Alle lezers zijn eigenlijk de Atheense volksvergadering die dat oordeel moeten vellen dan. Ja. Nou, wat ook wel grappig is dat, kijk, het taalgebruik is, ja, hoe zullen we het omschrijven? Het zijn royale zinnen, hè? Soms van een halve. Het is een beetje in de stijl van een oude Griek die oreert, zo stel ik me dat voor. Ja. Maar ik ben blij dat je dat zegt, want dat was natuurlijk de bedoeling. Maar ja. Er staat ook weer bijvoorbeeld zinnetjes in van, dat wil je niet weten, Socrates. Weet je, dus je hebt ook daar wel mee gespeeld door dat soort uitdrukkingen er doorheen te gooien. Ja, dat is ook wat spreektaal af en toe. Maar ik heb wel heel erg mijn best gedaan om het ook in stilistisch opzicht geloofwaardig te maken. In die zin dat ik wilde Alcibiades laten vertellen in een stijl waarvan het aannemelijk zou zijn dat iemand als hij aan het einde van de 5e eeuw voor Christus met zijn opleiding, met zijn gave voor het woord, want iedereen was het erover eens dat hij een briljant redenaar was, de stijl die hij zou kunnen hebben gehanteerd. Ja, maar ik denk dat het voor veel hedendaagse lezers nog niet zo eenvoudig is. Nee, dat is hartstikke mooi. Om die stijl te waarderen. Het is een onderdeel van je tijdreis. Het is misschien niet de stijl die je dagelijks om je heen hoort. Nee. Maar dat zou ook heel raar zijn. En dat zou pas een teleurstelling zijn als je een ticket boekt naar het oude Athene en daar praten ze net zoals nu. Niet een boek om mee naar Griekenland op vakantie te nemen. Mag ook niet, want wordt je koffer te zwaar. Dan kom je er niet meer langs. Maar wat is eigenlijk de reden waarom die Griekse samenleving tot zo'n grote hoogte kon stijgen? Heb je daar een verklaring voor gevonden? Waarom juist die samenleving nog steeds zo tot de verbeelding spreekt? Ik